NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Defensie gaat volgende maand opnieuw humanitaire hulp aan Gaza geven. Het gaat om voedselhulp die zal worden gedropt in samenwerking met onder andere Jordanië. En het gaat in overleg met Israël. Als het nodig is, zal Nederland ook in de verdere toekomst via de lucht steun aan Gaza leveren. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf is boos over de nieuwe zogenoemde Banga-lijst die is opgedoken. Daarin worden Utrechtse studenten beoordeeld op hun uiterlijk en bedprestaties. Volgens Dijkgraaf is dat het bewijs dat er ook in het studentenleven aan een cultuurverandering moet worden gewerkt. Hij noemt de lijst bijzonder walgelijk en totaal onacceptabel. De Antwerpse Nordin LH wordt uitgeleverd aan België. De drugscrimineel met de bijnaam Dikke Nordin is met een militair vliegtuig onderweg vanuit Dubai, melden Belgische media. LH wordt verdacht van cocaïnehandel, illegale wapenhandel en drugsgeweld. In 2016 vluchtte hij naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vorig jaar is opgepakt. En meubelbedrijf Pastoe maakt een doorstart. De 110-jarige meubelmaker ging vorige maand failliet. Vandaag maakten de Nederlandse designbedrijven Mooi en RSGA Design bekend dat ze samen Pastoe overnemen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Margje Fixen. Oh, toch gewoon Robert en Margje. Ja, nou, gelukkig, gezellig. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, Joshua Brunetti komt voorlopig niet meer in actie voor FC Twente na zijn veroordeling. De trainer Jozef Oosting, die horen we daar zo over. Er zijn meerdere aanwijzingen dat er een groot Russisch lenteoffensief aan zit te komen. Frans Ozinga is hoogleraar krijgswetenschappen en vertelt hoe serieus deze dreiging is. En om 9 uur natuurlijk ons nieuwsforum over economie en de politieke koers die Den Haag wil varen. Zo bracht Mark Rutte deze week een bezoek aan China. En is de vraag bij de formatiegesprekken, wordt het nou bezuinigen of toch niet? En we zijn er tot 11 uur. Goed, we beginnen in Rusland en Oekraïne, want de komende maanden zullen cruciaal worden voor Oekraïne. Dat laat een analyse van de Institute for the Study of War zien dat vandaag is gepubliceerd. De Russische president Poetin zou zich opmaken voor een lenteoffensief. Frans Ozinga, hoogleraar krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar War Studies aan de Universiteit in Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Het instituut is niet meer in LDA, maar wel in Universiteit Leiden. Goeie correctie. Dat is gewijzigd. Dank u vriendelijk. Het instituut voor de Study of War heeft die analyse dus gedaan en een paar uur geleden gepubliceerd. Wat voor aanwijzingen zijn er dan voor een lenteoffensief van Rusland? Nou, dat is niet de eerste indicatie die we vandaag krijgen. Zelensky heeft het afgelopen weken ook al gezegd dat na de herverkiezing van Poetin, die natuurlijk een uitgemaakte zaak was, Poetin weer eigenlijk de kans schoon ziet om een groot offensief te beginnen, mensen te mobiliseren, recruten naar het slagveld te brengen, dus eigenlijk de oorlog met de grote spoed weer te hervatten. Mm-hmm. De indicaties zijn is dat hij daar heel veel troepen naartoe brengt en wat we afgelopen tijd gezien hebben, is dat hij steeds meer gebruik maakt van zogenaamde glijbommen, van die hele grote explosieven, waarmee die gigantische schade aan steden, maar ook aan de frontlijn weet te bewerkstelligen. Nou, wat zich hier wreekt, is eigenlijk het ontbreken van westerse steun, met name het ontbreken van de Amerikaanse steun, al een paar maanden wordt geblokkeerd door de Republikeinen daar. En met name dan luchtafweer. Want Oekraïne moet steeds een afweging maken. Waar zet ik luchtafweer neer? Mm-hmm. De infrastructuur wordt bestookt. Afgelopen dagen ook 2 waterkrachtcentrale steden worden bestookt. Maar ook de frontlijn moet je verdedigen. En intussen zie je dat met name de voorraad munitie voor Patriot luchtafweer echt aan het opraken is. En dat betekent dat ze momenteel waarschijnlijk hun infrastructuur vooral moeten beschermen, daar de prioriteit leggen. Ja. En dat betekent dat hun frontlijn minder beschermd kan worden. Vandaar dat Zelensky zegt, luister, ik vermoed toch dat de komende 2 maanden erg cruciaal zullen zijn. En sinds oktober heeft Rusland ongeveer 600 vierkante kilometer aan terrein gewonnen. Dat is niet erg veel als je kijkt welke verliezen er tegenover staan. Per dag verliezen ze ongeveer 1000 man. Maar uiteindelijk is dat wel terrein wat Oekraïne weer moet herwinnen. Nou, en daar zie je dat voortdurend Oekraïne vaart gegeven luchtafweer. Intussen lijkt het erop dat de Europese landen de komende weken wel over de brug komen met de lang beloofde artilleriemunitie. Dus in dat opzicht zie je de commandant van de Oekraïnse strijdkracht ook zeggen: op dat gebied gaat het redelijk. En dan heeft dus Oekraïne te weinig. Maar heeft Rusland ondertussen genoeg mankracht en middelen om echt zo'n heel offensief op te zetten? De vraag is inderdaad of ze echt een doorbraak weten te forceren. Tot nu toe werd die kans gering geacht. Het is een gigantisch lange front. En Rusland stuurt daar vrij ongetrainde troepen naartoe zonder rotatie. En de slachtingen zijn ook waanzinnig. En daarnaast verliezen ze heel veel artilleriesystemen ook. Dus Rusland kan niet een hele grote doorbraak forceren met daarachter een waanzinnig snelle opmars naar een van de grote steden. Mm-hmm. Maar ze zullen wel in staat zijn datgene wat ze afgelopen weken gedaan hebben te continueren. Dat wil zeggen gewoon een paar honderd meter per dag en op een gegeven moment ook nederzettingen en dorpen weten te veroveren. Ja. Oekraïne richt momenteel verdedigingslinies in, maar dat is nog redelijk pril. En het wacht is echt op de versterkingen vanuit Europa en vanuit Amerika. Nou, Europa komt echt over de brug. Je ziet dat Frankrijk en ook Tsjechië met tienduizenden artilleriegranaten uiteindelijk over de brug zullen komen. De F-16 zullen deze zomer komen. Maar in die zin heeft Poetin ook een zekere mate van haast. Hij wil voorkomen dat Oekraïne ook weer op sterkte is. Ja, ja. Nou, het Institute for the Study of War die publiceert dat niet voor niks natuurlijk. Ik vraag me af hoe gedetailleerd dat is en of er dan ook in staat wanneer ze verwachten dat het lenteoffensief gaat beginnen. Als ik u zo hoor, dan moet dat vrij snel beginnen, omdat Oekraïne anders weer op orde, de boel weer enigszins op orde heeft defensief. Ja. Ja, vandaar dat mei ongeveer wordt gehanteerd als min of meer inschatting. Kijk, de ISW heeft hele goede bronnen. Daar zitten echt een aantal analisten die voortdurend en niets anders doen dan alle bronnen afstruinen. Maar ook hebben ze behoorlijk toegang, hebben de indruk tot mensen in het Pentagon en elders. Dus dit is een zeer betrouwbare bron. En als die dit publiceert, dan is het gebaseerd ook op bezoeken van een aantal van de prominenten binnen ISW aan Oekraïne zelf. Die gaan regelmatig die kant op en spreken dus vervolgens met Zelensky, maar ook met de commandant van strijdkrachten. Ja, ze hebben goede bronnen. Nu zijn het zelf ook al, er worden nu soldaten gerecruiteerd. Hè. Er gaan verhalen over dat alleen al in Kharkov 300.000 soldaten worden gerecruiteerd. Maar als ik u zo hoor, dan gaat dat alleen maar kanonnenvoer opleveren. Want ze zijn niet echt enorm geschoold, lijkt mij, als ik u zo hoor. Nou, dat is een patroon dat we al 2 jaar zien. Rusland gaat crimineel lichtzinnig om met de mensenlevens van haar soldaten. Per dag verliezen ze 800 tot 1000 man. Het praat over menselijke golven die soms over de linies worden heen gespreid. En inderdaad, Poetin gaat ervan uit dat in deze industriële oorlog, waar uiteindelijk het voortzettingsvermogen bepaalt wie er uiteindelijk aan het langste eind trekt, dat hij dat gaat winnen omdat hij zijn oorlogseconomie ook in gang heeft gezet en besteedt intussen al 30% van de overheidsuitgaven van deze oorlog. Stel nu dat het Westen heel snel reageert en steun biedt in de vorm van wapens en munitie. Ja. Kan dat dan zo snel, als ik u zeg van ja, er wordt aangegeven misschien in mei dat het al begint, kan het dan zo snel dat die aanval nog gekeerd zou kunnen worden? Jawel, dat moeten we niet onderschatten. Oekraïne heeft al waanzinnige successen geboekt. In de lucht, op zee, maar ook het tegenhouden van de grootschalige offensieven. Mm-hmm. En zodra inderdaad het Westen met name over de brug komt met weer luchtafweersystemen, vandaar ook de roep van Zelensky steeds: geef mij luchtafweer. Geef mij een no-fly zone. Help mij bijvoorbeeld de grote steden in het westen van Oekraïne met westers materieel en misschien wel met westerse eenheden beschermen tegen luchtaanvallen. Daarmee kan ik namelijk de systemen die daar nu staan vrijspelen en ze ook naar het front toe brengen. Ja, dus dat is de oproep. En als dat inderdaad over de brug komt, ja, dan ziet die situatie alweer rooskleurig uit. In ieder geval voor de fronttroepen van Oekraïne. Ja. Goed, helder. Dank u vriendelijk dat we even konden bellen. Frans Ozinga, bijzonder hoofdleraar. Goedenavond. Joshua Brenet komt niet meer in actie voor FC Twente. De rechter oordeelde afgelopen dinsdag dat de verdediger een celstraf van een maand moet uitzitten, omdat hij meerdere keren zonder rijbewijs staande werd gehouden. En FC Twente besloot daarop om Brenet dit seizoen niet meer op te stellen en is in onderhandeling om zijn contract te laten ontbinden. Algemeen directeur Dominique Scholten vertelt hoe ze tot dit besluit zijn gekomen. Uiteindelijk hebben we dinsdag het nieuws gekregen van de veroordeling. We zijn in overleg gegaan intern, hebben extern wat advies gevraagd. En eigenlijk het totaalplaatje van alles wat er gespeeld heeft, wat er nu is gekomen, hebben we Joshua aangegeven dat hij in ieder geval niet meer in actie gaat komen voor FC Twente. En dat we nu samen gaan kijken of we zijn contract kunnen gaan ontbinden. Is het dan ook direct duidelijk van dit is de druppel? Je gaat even in overleg, hè, dus je moet niet in emotie reageren. Arndt en ik zijn bij elkaar gekomen. En wat ik al zei, we hebben intern wat advies gevraagd, extern wat advies. En dan ga je het totaalplaatje bekijken. En de conclusie was dat dit niet meer van FC Twente kan uitkomen. Je gaf aan dat dit de druppel was. Vind je dat jullie als werkgever zijn er alles aan hebben gedaan om dit te voorkomen? Ik denk wel dat ik vast kan stellen dat we als FC Twente zijnde veel gedaan hebben om de mensen Joshua te helpen. Of het alles is geweest, dat is moeilijk om te zeggen, maar we hebben er wel heel veel aan gedaan. Waar moeten we dan aan denken? Er zijn dingen die gaan over privacy, dus daar wil ik verder niks over zeggen. Waren jullie van alles op de hoogte wat er speelde rondom hem? Dat weet ik niet, want ik weet niet wat er allemaal uiteindelijk speelt. Een aantal zaken die ook in de media voorbij kwamen, een aantal waren van op de hoogte, soms ook niet. Er zijn natuurlijk heel veel gewoon privacy aangelegenheden. Dus ik zou niet durven zeggen dat we alles van hem wisten. Hadden jullie ook hetzelfde besloten als het een taakstraf was geweest in plaats van een celstraf? Ja. Dus dat had helemaal niets uitgemaakt? Nee. Maar jullie nemen wel de beslissing om niet het hoge beroep af te wachten? Klopt. Kun je uitleggen waarom dat is? Zeker. Uiteindelijk is een situatie ontstaan waarbij die van onschuldig naar schuldige. Of in ieder geval, je bent pas schuldig als je wordt veroordeeld. Dat is gebeurd. En nu is de situatie compleet omgedraaid. Hij moet zijn onschuld gaan bewijzen. Dat. Wat gaan jullie als club er nou aan doen om dit soort zaken in de toekomst proberen te voorkomen? Nou, de vraag is, überhaupt kun je dit soort zaken compleet voorkomen? Uiteraard, met alles wat we hier doen, reflecteren wij op onszelf. Wat dan nu bijvoorbeeld al aan het licht is gekomen, is dat we bij spelers op dit moment geen VOG vragen. Dat hoeft ook niet volgens de CAO. Er zijn wel dingen waarvan we denken, mogelijk moeten we dat gaan doen. Uiteraard zullen we nog uitgebreider gaan kijken van kunnen we dit soort situaties voorkomen. En daar zullen we intern ons proces op aanpassen. Ja, dat vertelde algemeen directeur Dominique Scholten aan verslaggever Job Vaarhorst van RTV Oost. Ook FC Twente trainer Jozef Oosting kwam aan het woord. Ja, het noodgedwongen vertrek van Brenet grijpt hem aan. Een aparte week. Een apart in die zin dat je uiteindelijk dat je helaas afscheid moet nemen van de speler. Wat zijn jouw gedachten bij de kwestie rondom Brenet? Ja, dat er alleen maar verliezers zijn, hè? De club, de speler, het elftal. Want hij was wel een belangrijke speler in die zin in het verbinden. Maar ook met name in het voetballengedeelte. Want hij had wel over, hè, als rechtsback. Dus hij had wel specifieke kwaliteiten. Alleen aan de andere kant, dit is zoals het nu is gegaan. En ik vind dat wij zelf nog genoeg goede spelers hebben. Want de ambitie verandert daarentegen niet. Alleen het is wel een aparte week geweest. Is jou ook om je mening gevraagd in dit besluit? Nee, ja goed, maar mijn mening doet er niet toe. Kijk, ik ga over de cornerballen en vrije trappen. En uiteindelijk om het elftal neer te zetten van waarin we proberen te winnen. Dit is wat al een hele tijd loopt. En uiteindelijk komt daar een beslissing in. En wordt daar iets, uiteindelijk gerechtshof die vindt daar iets van. En dat is niet aan mij om daar een mening over te geven. Ik ga over de voetbalzaken. Nee, goed, maar goed, je staat bekend als een trainer die veel die betrokken is met je jongens. Dit doet toch ook wat met jou als mens, denk ik? Jazeker. Maar goed, uiteindelijk ja. Het doet denk ik met iedereen iets. Want uiteindelijk, volgens mij is iedereen wel een bepaalde mens of wat dan ook. En het is nooit leuk, dit soort dingen. Want uiteindelijk, zoals ik ook altijd in het leven sta en ook als trainer ben, je start met elkaar en je eindigt met elkaar. En soms gebeuren er dit soort dingen en dan is er een bepaald besluit. Maar goed, alles wat ik daarover zeg is te veel. Mijn mening doet het niet toe, maar het doet me wel wat. Ik krijg helemaal emoties van in mijn keel. Zondag speelt FC Twente de derby van het Oosten tegen Heracles Almelo. Thank you. you don't spend. I swear she must believe it's all heaven sent. Hey boy, better bring a check around to the sad, sad truth, the dirty Lord down. Nothing you ain't got. Put your money on the table, drive it off the lot. Turn on that old love light, turn it maybe to a yes. Same old schoolboy game got you into this mess. Hey son, better get on back to town. Face the sad old truth, the dirty Lord down. Put those ideas in your Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty Lord down. Got you thinking like that, boy. Borstgags en Lowdown. Zo, Sander komt ook binnen. Met zijn handen in zijn zakken. Oh, Sander, even zitten. Ja, je bent er toch? Nou, Nick Vrieselaar, die komt wat, ja, die komt lekker actief binnen. Die had echt zin in. Ja. En Victor Park, ja, die had al gewoon heel rustig. Zullen we eens even in alle rust voor voorstellen? Ja. Rabobank econoom Nick Vrieselaar. Goedenavond. Goedenavond. Journalist en voor EW Magazine Victor Park. En hoofdredacteur Vrij Nederlands, schrijver van diverse economische boeken. Sander Heijnen. Missen we nog iets in de introductie of zijn jullie hier wel tevreden over? Dat is niet wel goed begonnen? Helemaal goed. Ja? Oké. Okay, mooi. Na 9 uur gaan we het in ons nieuwsforum hebben over economie. Ja, ja. Rutte ging op bezoek bij Xi, de baas van handelspartner China. Er staan er heel wat euro's op het spel. En dat is ook zo in Politiek Den Haag, waar de formerende partijen steggelden over geld. Nog meer euro's rollen er over de toonbank als het gaat om het behoud van ASML voor Nederland gaat. Ja, er is genoeg te bespreken met onze gasten, al voorgesteld. Maar we gaan het eerst even hebben over jullie eigen nieuws, wat jullie deze week zelf speciaal is opgevallen. Victor, wat was jouw nieuws van deze week? Het is nieuws dat er eigenlijk continu doorgaat, maar vandaag wel even extra belangrijk is om te markeren. En dat is het gevangenschap van Evan Gershkovich, een journalist van de Wall Street Journal. Die zit vandaag 1 jaar vast in Rusland. Hij is opgepakt vanwege het zijn van een journalist. Vanwege de nieuwsgaring die hij daar probeerde te doen. Ja. Zijn krant markeerde dat vandaag. Ik vond dat echt heel mooi bij de Wall Street Journal. Met een groot, leeg, wit vlak op de voorpagina. Met de tekst daarboven de kop. History should have been here. Ja, dat is wat je doet als journalist. Verhalen maken. Hij deed dat in Rusland. Het land dat zijn ouders zijn ontvlucht in de jaren 70. En ja, hij was daar aan het werk en is opgepakt. En eigenlijk op voor belachelijke redenen. Hij wordt beschuldigd van spionage. Dat klopt natuurlijk van geen kant. Nee. Dat weten we allemaal. Zullen we even gaan luisteren naar zijn hoofdredacteur van de Wall Street Journal dus. Over toen ze hem gevangen achter glas zag staan. When you saw him in that glass cage, what went through you? I was surprised at the shock I felt at seeing it. So goodness only knows what his parents felt when they saw it. So yes, it was a shock. At the same time, he was standing tall. He looked defiant. He smiled. Yeah. So mixed emotions. Ja, dat is wat zij daarover zegt. En jij zegt, dit is iets wat we aandacht moeten blijven geven. Ja, zeker, omdat het laat zien wat voor regime daar in Moskou zit, wat voor land Rusland is, waar het dus niet mogelijk is om aan vrije nieuwsgaring te doen. En wat voor groot goed dat is, dat we dat hier in Nederland, in het Westen, nog wel hebben. En hoe belangrijk het is, die informatie. Want als dat er niet is, dan heb je dus een krant of een radioprogramma of wat dan ook, wat één groot wit vlak is, waar niks op staat. En ik vind dat de krant dat heel mooi heeft laten zien vandaag. En die druk op Rusland moeten we blijven behouden. Deze man, deze 32-jarige man, moet weer naar huis. Ja. Goed, Sander Heijn en Carolyn van der Plas, die zijn gisteren bij Op1 dat ze, net als in Duitsland, wil dat inburgeraars verplicht worden te erkennen dat de Holocaust is gebeurd. Ik denk dat het heel goed is om dat in Nederland te doen. Omdat we zien dat zeg maar, de groepen mensen die hier het meest zeg maar, asiel aanvragen. Dat zijn landen, Syriërs, Eritrea geloof ik. Dat zijn landen van Jemen. Dat zijn wel landen die gewoon echt een jodenhaat hebben. Die tot diep in hun ziel zit. Ik zeg niet alle mensen, want krijgen we dat weer. Maar daar zitten, dat is wel bekend. Ja, wat stoorde je, want dit wilde je nog even aankaarten. Wat stoorde jou hieraan? Nou, ik verbaas me gewoon hoogtelijk. Ik vind het volledig terecht dat antisemitisme moet je in alle toonaarden veroordelen. Dat lijkt me volledig terecht. Maar wat mij zorgen baart is dat we hebben een Tweede Kamer die enerzijds heel scherp op antisemitisme zit. Maar andere minderheden die het moeilijk hebben in onze samenleving, daar hoor je ze veel minder over. Sterker nog, de formatie wordt geleid door iemand die waarvan je kan zeggen dat hij een van de aanjagers is geweest van moslimhaat in Nederland. Dus dat valt me al heel erg op. Hè? Dus dat we daar onderscheid in maken. Maar wat Caroline van der Plas in deze uitspraak doet, dat vind ik toch wel heel wonderlijk, dat je het opneemt voor de ene minderheid en in diezelfde, in dat pleidooi, in die onderbouwing van dat pleidooi, eigenlijk twee andere minderheden gewoon echt, toch echt racistisch bejegend. En volgens mij is het de grote les die we hebben geleerd uit de geschiedenis. Is het echt racistisch? Want ze benoemt eigenlijk iets wat, benoemt ze iets wat niet waar is? Dat lijkt mij wel, ja. Als jij stelt dat Eritreërs antisemitisme tot in hun ziel hebben zitten. Niet allemaal, zegt ze erachteraan. Dus ze voelt ook wel dat het eigenlijk een hele rare uitspraak is. Maar ik denk dat we heel erg moeten oppassen met het in hokjes duwen van minderheden. De reden dat we zo scherp moeten zijn op antisemitisme is dat we niet Joden moeten discrimineren of in een hokje moeten duwen. Maar het is heel vreemd als je dat dan met andere minderheden wel doet. Dus ik denk dat we heel scherp moeten blijven op het debat. Zou je het wel goed vinden als je hier asiel aanvraagt dat je zo'n verklaring moet tekenen? Dat de Holocaust is gebeurd. Het lijkt mij vooral heel goed als we veel meer stilstaan als land bij wat er is gebeurd met die Holocaust. Dus voor inburgeraars prima. Ik denk dat we ook voor onze schoolkinderen dat misschien daar beter onderwijs over zouden kunnen geven. Maar wat we vooral zouden moeten doen in mijn ogen is, we kijken dan heel erg naar de jaren 40 en naar de genocide die is gepleegd. Maar we zouden eigenlijk ook veel meer onderwijs moeten geven over wat er in de jaren 20 en 30 is gebeurd. Toen antisemitisme heel erg genormaliseerd is geraakt, waardoor die genocide op de Joden mogelijk is geweest. Ja. En wat je dus ziet in het publieke debat, dat zie je eigenlijk al 10, 20 jaar, zie je dat het normaliseren van discriminerende opmerkingen naar minderheden, anders dan Joden, dat steeds genormaliseerder is geraakt. Ja, en daar denk ik dat we daarvoor moeten waken. Ik denk dat dat de grote les is die we uit de Tweede Wereldoorlog zouden moeten trekken. Nick Vrieselaar, een grote fabrikant in Japan stopt met het maken van babyluiers en focust zich juist nu op incontinentieluiers voor ouderen. Dat heeft alles te maken met de vergrijzing in Japan. Ik denk al, er moet ergens een link de andere kant op komen. Ja. Wat zegt dit nieuws jou? Ja, een wat luchtiger onderwerp vergeleken met de andere twee, letterlijk en figuurlijk. Maar ik denk dat het heel erg laat zien dat die vergrijzing zo'n... ja, zo'n huishoud, niet alleen in Nederland natuurlijk, maar vooral dus ook in landen als Japan. En dat het echt de kracht heeft en de potentie heeft om hele bedrijfsmodellen op zijn kop te zetten. En dingen die we al decennia lang gewend zijn, zoals iets heel bazaals als babyluiers, dat helemaal verandert. Maar het laat ook gelijk zien dat er inderdaad ook kansen zijn voor bedrijven in andere markten. En dat zie je eigenlijk steeds meer overal. Niet alleen dus in luiers voor baby's en van luiers naar ouderen. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in dingen als entertainment. Je ziet dat er steeds meer films en series ook specifiek worden toegespitst op ouderen. Nou ja, dat is dus ook een gat in de markt. Weer een nieuwe Nederlandse film, hè, over een ouder echtpaar, inderdaad. Het is echt iets wat ontdekt is nu. Hè? Ja, dus, maar ook tijdens reclameblokjes valt het mij op. Dat je gewoon een soort hele geriatrische blokken hebt rond uitzendingen tegenwoordig. Dat vind ik inderdaad heel erg opvallend. Ja, en wat denk jij dan over jezelf? Dat jij dat ziet? Dat jij die uitzending bekijkt? Nou, ik denk eerlijkheidshalve wel vaak. Van ja, als mensen zich zorgen maken dat er steeds minder jongeren naar de televisie kijken. Ja, ik snap ook wel een beetje hoe dat komt als ik naar de programmering kijk. Ja, dat gevoel heb ik er wel bij. Het is allemaal de schuld van de reclames. Niet van de media, maar van de reclames. Ja, nou ja, goed. Je ziet ook dat er veel meer aandacht komt voor Max bijvoorbeeld. En dat er ook dan naar dat soort programma's ook veel meer wordt gekeken. Moeten we ons in Nederland zorgen gaan maken dat binnenkort de luiers op zijn? Nou, ik denk niet. Ik denk die luiers voor baby's, daar hebben we dus nog wel voldoende van. En je ziet ook andere fabrikanten van luiers, de merken die wij kennen, de grote Amerikaanse fabrikanten, die hebben ook erg last. Die beginnen ook te merken dat het geboortecijfer daalt in de westerse wereld. En dat zij dus moeten inzetten op andere luiers. Dus inderdaad, luiers voor mensen die uit het ziekenhuis komen of luiers voor ouderen. Ja. Goed, zo meteen gaan we het hebben over China, over de operatie Beethoven. Over de economie in Nederland en wat dat moet. Ja, het onderwerp luiers hebben we afgesloten. Ja, luiers bij deze wel met de formatie. En natuurlijk de Russische roebels. Zijn er Russische roebels richting Europa gekomen? Zometeen meer na 9 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Voor natuurliefhebbers is het een fantastische tijd. Veel vogels keren terug om hier te broeden, waaronder de bontbekplevier. Met deze vogel, iedereen houdt er gelijk van als je ze ziet. Verder in de uitzending, in de Achterhoek krijgt de zeldzame mopsvleermuis nieuwe woonruimte. Op kwekerij De Baggelhof in Drenthe hoor je eigenlijk altijd wel huismussen. Als ik dat mis, dan is het of het mijn keramische hoorapparaatje of er komt een spervertje langs en ben ze hem doodstil. En hoe richt je je eigen tuin of balkon huismusvriendelijk in? Zondagochtend van 7 tot 10, BNN Vara met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewieden. Kijk op mooidatjedebent.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Jouw gift aan de ZOA-collecte deze week is speciaal voor Alem in Ethiopië, die in een bloedige burgeroorlog alles kwijtraakte. Jouw gift is ook speciaal voor Sham in Syrië, Natalia in Oekraïne en vele anderen. Jouw bijdrage betekent voor hen water, voedsel en onderdak. Geef aan de collectant of op zoa.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gezondvoeding All-in-One van DCM. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Hey,

Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Margje Fixen. Goed, daar zijn we weer. Het aankomende uur staat volledig in het teken van ons nieuwsforum. Ja, want er zitten hier drie kenners met wie we onder andere in gesprek gaan over het bezoek van demissionair minister-president Mark Rutte aan China, operatie Beethoven en de financiële gesprekken aan de formatietafel. Hier in de studio nog steeds Rabobank-econoom Nick Vrieselaar, journalist voor EW Magazine Victor Pak en hoofdredacteur van Vrij Nederland en auteur van, zoals ik al zei, diverse economische boeken, Sander Heijnen. Welke economische koers wil Politiek Den Haag gaan varen? Want in de formatie lijkt geld een belangrijk struikelblok. Moet er bijvoorbeeld bezuinigd worden of juist niet? En past het dan om met grote investeringen voor ASML voor Nederland te behouden? Bijvoorbeeld door de BTW te verhogen naar 21% voor alle producten. Daarover gaan wij dus praten. Maar wij gaan eerst eventjes flink over de grens. We beginnen namelijk met het bezoek van premier Rutte aan China. En ik ben in Beijing vandaag om gesprekken te hebben met president Xi Jinping, maar ook met de premier later vandaag. We praten dan natuurlijk over de goede handelsbetrekkingen. Die handel is verdubbeld sinds 2013 en Nederland is daarmee de tweede handelspartner na Duitsland vanuit de Europese Unie. En wat je ziet is dat er ook echt issues zijn te bespreken in die relatie. Bijvoorbeeld Oekraïne. De steun vanuit China richting Rusland. En ik ga natuurlijk proberen over te brengen hoe belangrijk het is voor Nederland, voor onze veiligheid, dat Rusland dit niet wint. Dat Rusland dit verliest. En dat wij ook van een goede vriend als China dat begrip vragen. Goede vriend als China. Dat onthoud je dan, hè? Sander Heijnen, was Rutte hier nou eigenlijk als leider van Nederland of toch stiekem als nieuwe baas van de NAVO? Nou, ik hoor hem heel erg de omvang van de handelsrelatie met Nederland oppijpen in dit fragment. Maar hij is natuurlijk, hij wordt ontvangen door Xi, omdat hij waarschijnlijk binnenkort de secretaris-generaal van de NAVO is. Nou, dus die is een stuk interessanter. Ja, ik denk een demissionair premier van een landje als Nederland, die staat niet vooraan in de rij in China. Victor, wat denk jij? Nou, ik denk toch meer als premier inderdaad. Dat hoor je in ieder geval in dit verhaal en ook gezien wat ze besproken hebben. Ja, maar China vindt hem als stukje premier niet zo interessant, zegt Sander. Nou ja, gezien die handelsrelatie denk ik dat China dat eigenlijk wel vindt. Zijn jullie daar tweede handelsland? Tweede hand van de Europese Unie. Dus ja. De Duitsers bedrijven nog meer handel met China. Daarna komen dan wij. Ja. Maar dan moet en je hebben wel natuurlijk nog één heel belangrijk kroonstuk. ASML. Ja. En daar is natuurlijk veel om te doen geweest in die relatie met China. We gaan het straks hebben over wat Nederland allemaal doet om ASML hier te houden. Maar we doen ook heel veel om ASML in ieder geval niet naar China te krijgen. Of in ieder geval een hoop chipmachines die zij maken niet. En dat doen we op verzoek van de Amerikanen. Want dat is waar wij natuurlijk bij horen. Sander wilde nog even reageren. Nou, die enorme handelsrelatie is natuurlijk ook omdat heel veel via de haven van Rotterdam is heel veel invoer doorvoer. Hè. Dus het is niet zo dat wij nou zo'n enorme grote afzetmarkt zijn voor China. Alleen omdat wij toevallig aan die zee liggen, komen de spullen hier binnen en gaat het Europa in. Ja. Dus dat is wel een kanttekening. Ja. Nick, Rutte zei dat het ging om het aanhalen van banden met China. Ja, vooral om hen uit de handen van Rusland te drijven. Is dat een goede strategie? Jeetje, lastig. Ja, nou, laat ik het hopen dat dat een goede strategie is. Want het zou natuurlijk heel prettig zijn, nou ja, wat Rutte ook zegt, als Rusland die oorlog verliest en nou, liever snel, liever vandaag dan morgen. Maar of het echt zo'n indruk, of zijn woorden echt zo'n indruk zal maken daar in Beijing, ik vraag me af. Ik vind Rutte hier echt als eigenlijk een soort gekke Henkie, zoals hij het zegt. Onze goede vriend China. Terwijl we weten van Amerikaanse geheime diensten dat de Chinezen heel belangrijke wapensystemen of onderdelen van wapens aan Rusland leveren. Het is Chinees materiaal waarmee Rusland Oekraïne bombardeert. En dan gaan we het spreken in termen als goede vriend. Ja, of is het tactiek? Ja, ik weet niet wat de tactiek is. Je ogen dicht doen, je oren dicht doen en hopen dat het effect heeft. Ja, maar wat moet je dan doen? Wat moet je dan zeggen? Nou, ik zou er veel feller op ingaan. Ik weet ook niet of je hier naartoe moet gaan. Hè? Kijk, Rutte wilde het liefst zelfs de handelsrelatie met China intensiever maken. Nederland is het land dat, ondanks de waarschuwing die we hebben gehad met MH17, waarbij bijna 200 Nederlanders zijn vermoord door Rusland. Ondanks die waarschuwing bleven we maar denken dat als we de handel goed hielden met Rusland, dat het allemaal wel eens goed zou komen met dat land. Kijk wat er nu gebeurt in Oekraïne. China is dezelfde situatie, maar dan met Taiwan. We weten dat China min of meer werkt aan een invasie eventueel van dat land. Daar wordt in ieder geval voor gewaarschuwd door Amerikaanse veiligheidsdiensten. Hoe serieus het is, weten we niet. Maar het idee dat met intensieve handel we de Chinezen daarvan gaan weerhouden, ik geloof daar niet in. Sander? Oh, of Nick? Nou, ik geloof de eerlijkheidshalve ook niet in. En tegelijkertijd denk ik toch dat je moet proberen om in gesprek te blijven met elkaar. He, dus die handelsrelaties intensiveren, daar ben ik ook wat bezorgd over. Ik zou zorgen dat we als Europa strategisch veel autonomer zijn en veel meer onze eigen spullen kunnen produceren. Dat lijkt mij, in het geval dat er een boycott richting China moet komen vanwege een oorlog, wordt het namelijk echt een probleem om onze spullen hier te regelen. Dan is die gascrisis die we hadden, is daar niks bij. Tegelijkertijd denk ik wel dat het goed is dat op het hoogste niveau contact is. Want op dit moment heeft China intern, verschrikkelijk natuurlijk, verschrikkelijke dictatuur, maar ze hebben nog geen andere landen binnengevallen. Dus laten we hopen dat we ze er ook van kunnen overtuigen dat ze dat niet gaan doen. Dus in die zin denk ik dat het goed is dat hij daar komt. En ja, laten we hopen dat hij achter de schermen iets strenger is. Wat vind je nou van die vergelijking met Rusland? Van ja, bij Rusland dachten we dat ook. En, Nou, ik denk dat Rusland het bewijs is inderdaad dat het dogma wat we 30 jaar lang in ons buitenlandbeleid hebben gehad, dat als je maar met elkaar handelt, dan wordt iedereen vanzelf een gezellige liberale democratie. Dat misschien wat naïef is geweest. Ja, maar aan de andere kant zeg je wel, je moet wel in gesprek blijven. En dat is toch wat hij nu aan het doen is? Nee, daarom wil ik dit het voordeel van de twijfel geven. Het lastige aan dit soort kwesties is dat de geschiedenis wordt altijd pas achteraf geschreven. He, dus achteraf kunnen we inderdaad zeggen hoe we dat met Rusland hebben gedaan, is hopeloos naïef geweest. Stel nou dat het gelukt was, hè, dat Rusland daadwerkelijk een andere leider had gehad die daadwerkelijk zijn best had gedaan om iets van dat land te maken in plaats van steeds meer repressie door te voeren. Ja, dan was het een hele goed beleid geweest. Dus laten we hopen dat Xi iets rationeler is dan Poetin. En niet een oorlog begint waarmee relaties helemaal sloopt. Nick wil zo graag iets zeggen. Nou, ik merk toch, ik was helemaal met jullie allebei eens, maar ik merk toch wel dat we noemen onszelf net ook een klein landje. Helemaal waar natuurlijk. Maar ik denk toch ook dat het goed is om te weten dat de economische verwevenheid tussen het Westen en tussen China is veel groter dan die tussen Rusland en het Westen. En van Rusland halen we voornamelijk natuurlijk heel veel fossiele brandstoffen. Die economische relatie tussen China en ons is veel, veel groter en ook dringt tot in veel meer haarvaten door. En je ziet eigenlijk dat die macht en wereldmacht is niet alleen maar een kwestie van militaire macht, maar ook van economische macht. En Nederland, en dat geldt voor meer Westerlanden, natuurlijk echt een aantal sleuteltechnologieën, zoals bijvoorbeeld met een bedrijf als ASML. En dat creëert ook zekere macht. Hè. Wij zijn toch door die handel zijn we ook economisch afhankelijk. Wij zijn afhankelijk van elkaar. We zijn, of het nou willen of niet, enorm met elkaar verbonden. En dat creëert ook wel een zekere verantwoordelijkheid naar beide kanten toe. Dus dat zou er hopelijk ook aan bij kunnen dragen. Samen met die militaire macht, dat China wel twee keer nadenkt voor. Ja, want Nick, nog even heel concreet makend. Het ging deze week over toename van Chinese elektrische auto's op de Europese markt. We zien ze rondrijden. Vage merken ook vooral. Ja. Als je daar dan heel concreet naar kijkt, wat vind je dan zwaarder wegen? Onze eigen portemonnee of het beschermen van onze eigen Europese auto-industrie? Om nog maar te zwijgen van alle mogelijke spionage-mogelijkheden die China heeft. Ja, je zou op het eerste gezicht zijn natuurlijk zeggen, nou, kom maar door met die goedkope elektrische auto's. Dat maakt dat gaat die verduurzaming hopelijk helpen. Het maakt zo'n elektrische auto voor veel meer mensen bereikbaar. Maar ik denk dat we tegen die achtergrond van die geopolitiek moeten we, zoals Sander en Victor ook al aangeven, moeten we ook niet te naïef zijn. En zeker niet omdat het natuurlijk toch sterk de indruk bestaat dat China die auto-industrie hier naartoe exporteert met staatssteun. En op die manier ook natuurlijk Europese fabrikanten de markt uit wil drukken. Dus laten we vooral hopen eigenlijk dat het een beetje een wake-up call is voor Europese fabrikanten om sneller te innoveren, om sneller in te zetten op elektrificatie. Maar laten we niet naïef zijn en denken dat China ons hiermee nou echt wil helpen. Want daar hebben ze hele grote eigenbelangen bij. Maar als ik het zo hoor, dan moeten we de banden niet aantrekken. Maar moeten we juist kijken hoe zo snel mogelijk van China afkomen. Ja, ik denk wat Sander eigenlijk zei. Ik denk dat we. Ja, ik ben nog steeds van overtuiging dat uiteindelijk van handel worden beide landen in elk geval economisch beter. Daarvan is natuurlijk altijd de vraag hoe je die baten verdeelt. Of je dat ook eerlijk verdeelt. Maar we worden er beide beter van. Het is te hopen dat dat ook leidt tot dat zij meer naar ons toe groeien als het gaat om mensenrechten, democratie. Mm-hmm. Misschien wishful thinking. Ik hoop dat niet zo blijkt. Maar vanwege het punt dat Sander ook maakt, strategische autonomie, denk ik dat het wel heel goed is om ik zou ook twee keer nadenken of we het verder moeten intensiveren. Maar Sander, zou het dan een mogelijkheid zijn om bijvoorbeeld meer belasting te heffen op auto's die daar vandaan komen en op de Europese markt komen, om ook de Europese markt misschien iets meer te beschermen op die manier? Ja, dat zou je kunnen doen. Als het nou heel specifiek om die auto-industrie gaat. Die concern is Volkswagen. Dat is ook een hele grote speler in China. Mm-hmm. Dus er wordt de afgelopen jaren meer geld in China verdiend door Volkswagen dan in Europa. Dus op het moment dat jij een oorlog begint met importheffingen rond auto's, ik ben er niet per se principieel tegen. Alleen de eerste die gaat klagen is denk ik toch Volkswagen. Dus het is wat complexer dan dat. En in China, dat moet je toch ook nageven, daar is wel heel duidelijk een beleid gevoerd. Dat wagenpark moet veel sneller elektrisch worden. Die Europese auto-industrie heeft heel erg aan de rem gehangen. Die wilde met allemaal diesel en allemaal Schumel-software. Ja. Nou, we kennen de geschiedenis. Dus die hebben heel erg aan de rem gehangen bij vergroening van autoproductie en van auto's die gaan rijden. Dus ik vind het, zou het ook ergens een beetje wrang vinden als we de Chinezen die daar wel stappen hebben gezet, we nou dat punt aangrijpen om in te grijpen. We zitten al gevangen, heb ik de indruk. Nou, ik kan altijd nog een Amerikaanse Tesla kopen. Ook een beetje dubieuze eigenaar. Maar in ieder geval sponsor je daarmee iets eerder de Amerikanen die toch al 10 jaar lang voor onze veiligheidsparaplu zorgen. Ja, maar dat is dus ook iets wat consumenten een stukje eigen verantwoordelijkheid in hebben. Hè? Alle misschien goedkopere producten uit China of iets duurders dat wel in Europa wordt gemaakt tegen misschien ook betere voorwaarden, misschien minder impact op het milieu. Maar die keuze heb je toch niet allemaal? Je hebt het niet altijd en niet iedereen heeft dat, maar de mensen die keuze wel hebben, zouden die wel kunnen maken dat indachtig, maar misschien ook wel indachtig dat als er een boycott is vanwege een potentiële inval van Taiwan, dat je auto misschien niet meer start. Ik bedoel, dan zit je echt klem, hè? Je weet het maar niet. Oeh, ja. Nou ja, en je moet heel goed. Nou wordt het eng. Nou ja, het gaat er dus om dat mensen ook zelf bewust zijn van de keuzes die ze maken. Ja, Sander, je hoeft niet alles uit China te halen misschien. Nou, en wat politiek heel brisant gaat worden. Stel dat we zeggen, we snijden die handel met China door. Dat kan. Maar heel veel van onze consumptie wordt heel erg veel duurder als we dat in Europa moeten gaan produceren. Ja. Dus onze kleding wordt waarschijnlijk duurder. Onze consumentenelektronica, telefoontjes. Weet ik veel, alles wat we, heel veel van wat we kopen wordt goedkoop in China geproduceerd. Omdat we dat hier niet zo goedkoop kunnen. En op het moment dat je zonder daar een plan voor te formuleren, zonder daar je bevolking mee te nemen waarom het nodig is, dat zomaar doorsnijdt. Ja, we hebben gezien wat een beetje inflatie heeft gedaan met de rust in het land. Nou, dat wordt nog een boel meer inflatie op het moment dat we niet meer kunnen importeren uit het Verre Oosten. Dus daar moet je wel over nadenken voordat je dit soort stappen zet. Ja. ASML, we hebben het er al heel even over gehad. De operatie Beethoven, zoals die dan zo mooi heet, die krijgt vorm. Ofwel een miljardenimpuls van het kabinet voor het behoud van techbedrijven zoals ASML voor de regio Eindhoven. Dat geld moet gaan naar woningen, infrastructuur en onderwijs. Nick, we hadden het al heel even over, hè, over ASML en vergelijkbare bedrijven wellicht ook in Nederland. Hoe belangrijk zijn die nou eigenlijk voor Nederland? Waarom zetten we daar zo hoog op in? Nou ja, uiteindelijk zorgen dit soort bedrijven niet alleen natuurlijk voor heel veel werkgelegenheid en zorgen er ook voor dat Nederland innovatiever is. En dat heeft natuurlijk allerlei spillover-effecten naar andere sectoren, waardoor we als Nederland als geheel slimmer kunnen zijn, slimmer werken, welvarender worden ook. En daarnaast, zeker het geval van ASML, is dat natuurlijk waar we het eerder over hadden, is dat echt een soort sleutelbedrijf wat je ook, wat Nederland, ook al is het een klein land, toch enig aanzien geeft op het wereldtoneel. Dus ik kan me zeker voorstellen dat men dit zo'n bedrijf als ASML wil behouden. Want ja, het is ook op meerdere fronten echt een belangrijk bedrijf voor Nederland. En niet alleen voor de BV Nederland. Mm-hmm. Want ook? Nou ja, dus ik zei ook, het maakt ons land slimmer. Hè? Die investeringen die daar plaats hebben in dat cluster, in dat Brainport Eindhoven, die stralen ook uit naar de rest van onze maatschappij. Die maken ook andere bedrijven welvarender, andere bedrijven slimmer. Een aantrekkingskracht. Aantrekkingskracht, maar het is een onderdeel van wat onze economie een kenniseconomie maakt. Hè? Een hoogproductieve economie waarin we eigenlijk met relatief weinig gewerkte uren toch heel welvarend kunnen zijn. Zodat wij onze hoge levensstandaard kunnen onderhouden zonder daar, heel eerlijk gezegd, al te veel voor te werken, als ik dat een beetje gechargeerd zeg. En dat is echt wel iets waar dit soort bedrijven een groot aandeel in hebben. Dus die moet je zeker koesteren. Maar wat voor maatregelen worden er allemaal wel niet getroffen om dit in stand te houden? Wie kent ze uit zijn hoofd en kan ze opzommen? Sander, ik kijk niet aan. Nou, wat volgens mij nog op tafel ligt is... doen we iets met die expatregeling. Hè? Dus ja, dat expats die een hoog inkomen hebben... dat die minder belasting betalen. Wat ik wel interessant vind aan dat eerste pakket wat is gepresenteerd... Hè, dat het gaat eigenlijk om investeringen... waar op zich die hele regio wel baat bij heeft. Hè? Ja. Dat je het wegennet, dat je daar iets aan doet. Al kan je redeneren dat dat misschien niet de slimste manier besteding van je geld is. Het openbaar vervoer beter, onderwijs, huisvesting, wijken bouwen. Dus in die zin zijn dat wel investeringen in die regio. Tegelijkertijd heeft het ook iets wrangs. Want we hebben de afgelopen 30 jaar in Nederland... heel veel geld geïnvesteerd in de regio Eindhoven. Heel veel in de Maasvlakte en heel veel in zeg maar, de regio Amsterdam, Zuidas. En we zien dat die investeringen heel erg hebben bijgedragen aan economische groei. De reden dat ASML en die regio Eindhoven zichzelf in ieder geval de slimste regio ter wereld kunnen noemen. Dat komt door heel veel publieke investeringen. En eigenlijk is dat ten koste gegaan van heel veel investeringen in andere regio's. Dus eigenlijk zou je willen dat die een impuls krijgen. Mm. En tegelijkertijd ben ik het helemaal eens dat een bedrijf als ASML... die chips zijn toch het goud van deze eeuw op dit moment. En wij hebben een van de belangrijkste bedrijven... die chipmachines kunnen maken. En ja, ik denk dat je dat inderdaad voor je kenniseconomie moet willen koesteren. Omdat uiteindelijk, als we het moeten hebben van onze agrarische productie... dat is fijn dat we voedsel hebben, dus dat is belangrijk. Alleen als we die regio, die Brainport regio Eindhoven, als we die niet hadden, dan zouden we toch een stuk armer zijn met elkaar. En wie gaat dat dan betalen, Victor? Ja, uiteindelijk wij dus met z'n allen, want het moet wel ergens vandaan komen. Dus wij moeten dat dan zo belangrijk vinden dat wij omdat daar... dat dus een stukje werkgelegenheid is. En dat is natuurlijk wel... 2,5 miljard, geloof ik dat het omging. Ja, maar goed, dat is... Kijk, 2,5 miljard... in één keer, of als het ware, het is een eenmalige uitgave. Het is niet een doorlopende uitgave. Is voor de staat Nederland best te behappen. Dat is met elkaar best te behappen. Vooral als je dus nadenkt dat uiteindelijk wat er aan wordt verdiend... aan belastinginkomsten. En dat zit hem natuurlijk deels dus bij die expatregeling. Zit daar natuurlijk een beetje van hoe verdeel je dat precies? Wat wil je er precies uithalen? Dus komt een deel, maar het komt er terug, het loopt natuurlijk ook weer terug. Zeker als daar goede potentiële start-ups uitrollen die ook weer geld gaan verdienen, waar we ook weer collectief rijker van worden. Onze economie groeit omdat we die bedrijven hier hebben. Als de staat het allemaal zelf zou doen, dan zouden we er ook niet komen. Nou, dan geven we er vanavond een klap op, denk ik. Dan hoeft die btw-verhoging hoeft dan eigenlijk gewoon helemaal niet, begrijp ik. Nou, het is wel goed om te bedenken, en dat gaat in politiek Den Haag soms wel eens mis, dat geld uitgeven is natuurlijk iets heel anders dan geld investeren. Hè? Dus ja, als je het voorbeeld neemt van gewoon van een huishouden, ja, als je kunt voor een paar duizend euro nieuw meubilair aanschaffen, daar heb je ongetwijfeld op korte termijn veel plezier van. En dat is ook af en toe nodig. Je kunt het geld ook besteden aan het verduurzamen van je woning. Nou, ik denk dat je na een x-aantal jaar toch veel meer hebt aan het verduurzamen van je woning dan een nieuw meubilair. En dat zie je hier eigenlijk ook in de politiek ook. Je kunt geld uitgeven. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de AOW-leeftijd, dat verhogen van de AOW-uitkeringen. Daar gaan we op termijn niet, worden we niet welvarender door. Dat gaat ons niet helpen om grote maatschappelijke problemen beter te lijf te kunnen. Maar terwijl daar is investeren, dat vergroot bijvoorbeeld het verdienvermogen van Nederland. En dit is dus een investering. En daarvoor zou ik best kunnen zeggen, eigenlijk zoals Victor ook zegt, en zoals jij ook zegt, Robert, daar mag je best wel misschien wat geld voor over hebben. En dan mag je ook best misschien zelfs de staatsschuld voor laten oplopen. Maar is dat eenmalig? Is het eenmalig? Ik heb het gevoel dat moet steeds... Meer geld bij. Kijk, als je ASML goed hebt beluisterd de afgelopen weken, eigenlijk de essentie van hun klacht is volgens mij niet dat in Nederland dat ze te weinig geld kunnen verdienen hier, of dat er te weinig geld richting ASML gaat of voorzieningen voor hen. Volgens mij is de essentie van hun klacht is dat de overheid niet meer betrouwbaar is. Dat er op achternamiddagen besluiten worden genomen over regelingen die voor hen belangrijk zijn. Dat er techbeurzen zijn waarin die zij denk ik ook zien als lobby-evenement, en waar dan gewoon geen Kamerleden komen opdagen, terwijl die wel uitgenodigd zijn. Dus wat volgens mij de essentie van de klacht van een bedrijf als ASML is, dat is dat we politiek helemaal niet op de lange termijn strategisch nadenken over wat dat bedrijf betekent voor ons. Voelen ze zich niet gezien, niet gehoord? Nee, want als je kijkt naar Duitsland of Frankrijk. Psychologie gewoon. Nou, in feite wel. Nee, maar het is wel iets essentieeler, denk ik. Als je kijkt naar een land als Frankrijk, waar ze mogelijk heen zouden kunnen gaan of zouden gaan investeren, daar gaan ze meer belasting betalen dan hier. Ja, maar ze kunnen makkelijker naar China exporteren en zo, toch? Nou, dat kan je nog afvragen. Want dan gaan de Amerikanen ook op Frankrijk duwen, denk ik. Ja. Maar volgens mij gaat het er meer om dat in Frankrijk zit er nog een competent bestuur die op de lange termijn strategisch nadurft te denken. En dat is wat ASML hier in Nederland heel erg mist. Dus ik denk dat je niet eens per se die beurs zou hoeven te trekken als je als politiek de indruk kan wekken dat je betrouwbaar bent en op lange termijn nadenkt over wat voor soort economie we willen hebben met elkaar. Ja, en dat is helemaal... De dividendbelasting en dat soort discussies die continu zijn gevoerd. Het is niet dat Nederland niet gewaarschuwd is door Shell, door Unilever. Dat is toen, nu pas begint de politiek in die zin te luisteren. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij het verduurzamen van de zware industrie. Dit afgelopen kabinet had eindelijk een keer het plan om dan maar met die bedrijven zelf, de grote vervuilers. Deze week was ook het nieuws over Tata, dat we daar toch wel wat in zien. Want het zijn uiteindelijk duizenden banen die je hier hebt. En als je dat op de goede manier kan doen, dan zorgt het ervoor dat we hier werkgelegenheid hebben, maar wel op een duurzame manier. Zoals die bedrijven vertrekken. En nou ja, Frankrijk voor ASML, dat is natuurlijk nog steeds wel redelijk onze leefwereld. Maar als het gaat om de zware industrie, dat onze staal voortaan enkel nog uit India komt, dan is dat tegen heel andere voorwaarden die zeker het klimaat niet helpen. En daar een keer strategisch en op een lange termijn visie over nadenken, daar vragen bedrijven al heel lang over. Wij schrijven ook heel vaak dat de politiek daar eens naar moet kijken. En nu pas gebeurt het dan een beetje. En dat is vooral denk ik ook omdat ASML echt de kroonjuweel is van de economie in Nederland. Ja, oké, maar goed, dat is een beetje koe in de kont kijken, zoals ze dan zeggen. Dat is geweest. Nou, dat is niet alleen een koe in de kont kijken, want het wordt natuurlijk al heel lang in dit gesprek dat we een visie moeten hebben op de toekomst van het land. Het is precies. Al een tijdje een gesprek. Maar ik probeer een beetje naar het nu te gaan. Bijvoorbeeld naar die 21% BTW op alle artikelen dan. Heb ik begrepen dat zou het dan een beetje moeten bekostigen. Vinden jullie dat een goed plan? Of denk je dat daar veel verzet tegen is? Nou, ik denk dat het wel redelijk wrang is dat het repareren van je fiets en het laten knippen van je haar, dat dat duurder wordt om ASML hier te houden. Ik denk dat dat wel weer leidt tot heel veel frictie in de samenleving. Terwijl ik ook net heb gehoord, wie zei dat nou? Victor, jij zei dat volgens mij, dat het eigenlijk peanuts is. De hele begroting is eigenlijk niet zo heel erg veel. Nick zei het net, dus als de econoom het zegt, dan misschien mag ik het ook zeggen, maar dat je het begrotingstekort of schaatsel iets laat oplopen, dat kan natuurlijk. En er is een grote meevaller, die was ook eenmalig. Daar zit misschien wat in, want ik vind inderdaad die 21% op alles, dat is ergens wel wrang. Het zorgt in ieder geval voor een stukje denivellering ook van de maatschappij. Ja, wat wel... in principe is er natuurlijk veel discussie ook over dat we veel van onze collectieve voorzieningen betalen, waardoor geld op te halen, belasting op te halen, door belasten van arbeid. En dat is eigenlijk niet altijd even fijn, hè? Want zeker in deze tijd van personeelstekorten en de nakende vergrijzing willen we eigenlijk werk laten lonen. Dus er is al langer natuurlijk een tendens, of in elk geval de wens moet ik beter zeggen, om juist niet arbeid minder te belasten, juist consumptie, wat vaak ook niet goed is voor het milieu, en vermogen meer te belasten. Nou, er staan ook een aantal voorstellen die rondzingen zijn ook dus inderdaad het verhogen van die belasting op consumptie. Nou, BTW verhogen op van de belasting op vermogen. Dus ja, zo bezien denk ik dat is best wel aardig. Eigenlijk misschien, nou, heel optimistisch gezien, twee vliegen in één klap. Maar wat wel lastig is natuurlijk, dit is met stoom en kokend water wordt dit besloten. En dat is ook goed. Het is een beetje de vraag of hier dan wel goed over na wordt gedacht of ze met die reden ook dan bepaalde belastingen wel of niet willen verhogen of verlagen. Of dat het gewoon maar zoeken is naar kleingeld tussen de bankkussens. Ja, en sterker, de reden dat die lasten voor de expertregeling, zeg maar, dat in vraag kwam, was omdat ze de belastingverlaging op de benzineaccijns, dat ze die wilden voortzetten. Dus het lijkt me eigenlijk vrij logisch om dat terug te draaien. Want nu zijn we dat geld aan het afvikken. En als we dat dan straks moeten betalen bij de kaffer, is dat toch een beetje een rare manier van economie. Ja, maar er waren toch ook mensen die gewoon inhoudelijk het heel raar vonden dat een expat zoveel voordelen geniet hier ten opzichte van onze eigen bevolking. Ben ik het als econoom ook helemaal mee eens. Eigenlijk in een ideale wereld heb je dat niet. Want dat is een hele rare subsidie. Subsidies hebben vaak verstorende effecten. Dat wil je alleen onder hele bijzondere voorwaarden toestaan. Dit is er denk ik niet eentje van. Want het is eigenlijk een subsidie ook deels voor de bedrijven om mensen uit het buitenland goedkoper in te huren. Dat leidt tot allerlei verstoringen. Dat wil je niet. Dus je zou zeggen, in een ideale wereld heb je dat soort regelingen niet. Maar toeval wil dat natuurlijk andere landen ook vergelijkbare regelingen hebben. En ja, de wereld is dus niet ideaal. Dus dan als jij het als Nederland als enige afschaft. Dus eigenlijk liever zou je zeggen van nou, vooruit, hou dat dan nog maar even. En de kennis is vaak in Nederland niet aanwezig om die mensen binnen te brengen. Precies, hè? Dus hou dat dan nog maar. Want je wil niet afgetroefd worden, nou, zoals Sander al zei, bijvoorbeeld door Frankrijk. Maar ga dan bijvoorbeeld wel in Brussel bepleiten dat deze regelingen in heel Europa eraf moeten. Want het is toch een soort race to the bottom met allerlei... We concurreren elkaar op niet op innovatiekracht, maar op belastingregeltjes. En dat willen we eigenlijk liever niet. Ja. Goed, het nieuwe kabinet moet die invulling van project Beethoven verder uitonderhandelen met de bedrijven. Zien jullie het goed komen, die uitonderhandeling? Ja, met een nieuw kabinet gaat dat toch spannend worden. Onder meer met expatregeling, maar ook Engelstalige universitair onderwijs in Eindhoven. Dat zijn nou niet de dingen die Pieter Omtzigt had beloofd. Dus nee, dat was nogal een dingetje, toch? Hopelijk doet dit ze inzien dat dat vestigingsklimaat toch ook echt heel belangrijk is. Bestaanszekerheid eigenlijk voor bedrijven, als ik het heel flauw mag zeggen. Ja. Nou goed, zo meteen gaan we het over de formatie hebben. Dus misschien dat dit dan ook nog eventjes aan bod komt. Eerst bijna 9:30. NPO Radio 1. We gaan luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws door Jennifer Okkeloen. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf vindt het bijzonder walgelijk dat er in Utrecht een nieuwe banga-lijst van studenten rondgaat. Hij noemt dat totaal onacceptabel en zegt dat er werk aan de winkel is in het studentenleven. In het bestand worden de jonge vrouwen beoordeeld op hun uiterlijk en bedprestaties. De Utrechtse rabbijn Heinz heeft aangifte gedaan vanwege geweld tegen hem. Hij zegt dat hij vanmiddag is belaagd bij een winkel in Utrecht-Overvecht. Iemand zou hem hebben gevraagd wat hij daar deed als Jood, waarna hij op zijn hoofd zou zijn geslagen. De politie onderzoekt de zaak. Nederland verruimt het asielbeleid voor Eritreërs met civiele dienstplicht. Ze kunnen een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen. Demissionair staatssecretaris Van der Burg past het beleid aan, omdat blijkt dat Eritreërs met civiele dienstplicht in hun eigen land te maken kunnen krijgen met misbruik en mishandeling. En opnieuw zijn bij veel festivals de prijzen flink gestegen. Kaartjes zijn gemiddeld 9% duurder dan vorig jaar, blijkt uit een inventarisatie van het ANP. Het festivalseizoen is vandaag begonnen met onder andere Paaspop. Daar zijn de kaartjes €30 duurder geworden. De lijn en omsteken. En is die BTW-verhoging van 21% er nog niet eens overheen gegaan, ja, denk ik, over die kaartjes. Goed, Rabobank-econoom Nick Vrieselaar is hier. Journalist van EW Magazine Victor Pak. En hoofdredacteur van Vrij Nederland. En schrijver van diverse economische boeken, Sander Heijnen. Is hier ook. Pieter Omtzigt, zijn naam viel net al eventjes. Laten we even over de formatie en de rol van geld daarbij. Laten we het daar even over hebben. Dit is wel leuk. Ik zie Nika helemaal enthousiast op zijn stoel. Heen en weer, hupsen. Van Yes, de avondshow met Arjen Lubach veel gekeken laatste tijd. Ja, zit helemaal in mijn hoofd. Omtzigt trok eerder de stekker uit de onderhandelingen, juist vanwege dit punt. De vraag is, nu komt er onder leiding van de nieuwe informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol, komt het dan wel goed? Bij wie zou ik eens beginnen? Sander, mag ik bij jou beginnen? Het is natuurlijk wel een enorme opgave voor die formerende partijen. Ja, dat lijkt mij ook, ja. En de grote vraag is dan, moet er nu wel of niet bezuinigd worden? Want daar zijn ze het niet over eens, volgens mij. Nee, maar als je iets verder uitzoomt, zijn ze het eigenlijk bijna nergens over eens. Misschien is dit nog wel het makkelijkste punt. Nou ja, dat denk ik dan niet. Nee, maar... heel positief. Nee, sorry. Nee, maar dat is wel het fundamentele punt. Hè. Er wordt door heel veel mensen gezegd, dit is de enige logische uitkomst van de verkiezingen. Want deze vier rechtse partijen moeten met elkaar een rechtskabinet gaan vormen. Maar als je er gewoon economisch naar partijprogramma's kijkt... drie van de vier hebben hun programma's überhaupt niet doorgerekend. Dus die nemen dat überhaupt niet zo serieus om beleidsmatig naar die economie te kijken. Maar ik denk dat je er onmogelijk uit kan komen. Want Wilders wil de AOW-leeftijd verlagen. Die wil het eigen risico in de zorg afschaffen. Die wil de grenzen sluiten voor iedere vorm van migratie. Ja. Waardoor je hele sectoren gaat afknijpen. Ja. Waaronder de landbouw, de slachthuizen, de bevoorrading. Hij wil alleen maar meer uitgeven, daar komt het op neer. Precies. En de VVD en NSC die willen tegenovergestelde. En ja, ik zou heel graag bij die formatie zitten. Ik zou heel graag willen kijken hoe dat achter de schermen gaat. Ja. Maar ik zie gewoon niet hoe je hier uit kan komen zonder dat een van de twee achterbannen. Het zijn vier partijen, maar dat of de ene helft wordt belazerd of de andere helft. En dat er is geen andere optie. En er is natuurlijk wel een visiestuk geweest van Kim Putters. Wat hier natuurlijk. Want we gaan niet naar een traditioneel kabinet. Althans, als de lijn van Putters wordt doorgezet. Dat programmakabinet is natuurlijk hier deels voor bedoeld om dit op te lossen. Je gaat op hoofdlijnen een akkoord maken. Nou, die hoofdlijnen, daar werd alweer aan getrokken om daar toch iets dikkers van te maken. Ja. Maar het idee is natuurlijk, als je op die hoofdlijnen akkoord komt, dan kan je vanuit de Tweede Kamer, want daar blijven die partijleiders zitten, lekker voeteren en sputteren tegen hun kabinet. Maar er is wel een kabinet dat het op hoofdlijnen eens is. Natuurlijk, maar dan klapt het bij Prinsjesdag, bij de algemene beschouwingen. Want dan ga je dan die onderhandelingen doen in de Kamer. Wat op zich goed is, want dan kunnen we allemaal naar kijken. En dat is hartstikke leuk en spannend. Ja, dan kan je toch bij zijn. Dan kan je erbij zijn. Maar het netto effect is dat je dan toch weer geen kabinet hebt. Ja. Nou, maar ik vind het toch een beetje lullig voor Nick Vrieselaar die hier zit. Want die had zich zo verheugd op dit onderwerp. Vervolgens we horen je gewoon helemaal niet. Dus ik wil je nu even het woord geven. Maar wel de kernvraag is eigenlijk wel. Ja. Moeten ze de kant op gaan van het bezuinigen? Of juist van het investeren? Ja, ik was zo stil omdat Sander Heijnen nam mij echt de woorden uit de mond. Helemaal eens met zijn observatie. Dat het zo ontzettend lastig blijkt op allerlei dossiers. Maar ja. Moeten ze nou bezuinigen of niet? Nou ja, ik denk, we hadden het natuurlijk al over dat er echt een verschil is tussen uitgaven en investeren. En wat we eigenlijk zien is dat, de Nederlandse staatsfinanciën staan hartstikke goed voor. De staatsschuld is hartstikke laag. Maar we geven wel meer uit, de Nederlandse overheid geeft meer uit dan er geld binnenkomt. En dat gaat ook. Dat begrotingsgat wordt ook groter, is de verwachting. Ja, dus die staatsschuld kan wel eens gaan stijgen. En dat is om meerdere fronten eigenlijk lastig. Het eerste is dat heel vervelend is, omdat die staatsschuld, die laag staatsschuld, ook een soort buffer. Als het economisch slecht gaat, dan kan de overheid bijspringen om de maatschappij en de economie overeind te houden. Zoals ze tijdens de pandemie en de energiecrisis hebben gedaan. Nou, als je die buffer nu al verspilt, dan heb je dat de eerstvolgende keer dat er weer een crisis is, heb je dus loop je risico dat je niet kunt bijspringen of niet zo makkelijk kunt bijspringen. Waardoor een crisis veel meer maatschappelijke en economische gevolgen gaat hebben. Langer gaat duren wellicht. Het tweede is eigenlijk dat we zien überhaupt ook dat eigenlijk de overheid misschien wat te veel geld uitgeeft aan de verkeerde dingen en te weinig aan de goede dingen. En de verkeerde dingen kunnen zijn bijvoorbeeld het verhogen van de AOW-uitkeringen. Dat vindt iemand anders weer een hele goede. Ja, en dat is. Ik misgun het de ontvangst ervan zeker niet hoor. Alleen je kunt je heel erg afvragen om het in jargon te blijven of dat doelmatig is. Omdat dat gaat echt miljarden euro's per jaar gaan er naar de groep Nederlanders, de gepensioneerden, die gemiddeld genomen het laagste risico hebben op armoede. En dat geld, dat kan niet worden besteed aan goede zaken. Zaken waar we het net over hadden. Bijvoorbeeld het vestigingsklimaat verleend. En dat vond ik ook wel mooi aan dat voorbeeld van ASML. Het laat niet alleen zien dat vestigingsklimaat bestaat uit belastingvoordeeltjes hier en belastingvoordeltjes daar. Het bestaat ook uit hele wezenlijke zaken. Zoals de woningnood, de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het infrastructuur. Denk aan het energienet. En ook hele grote uitdagingen. Het betekent ook dat als we meer geld uitgeven aan verkeerde dingen, dat we minder geld hebben voor goede dingen. Denk ook aan verduurzaming en het omgaan met die vergrijzing. Maar is er een wijze oude econoom, of jij gewoon, die daarbij kan gaan zitten en ze gewoon kan zeggen, jongens. Dat is Richard van Zwol, die is lid van de Raad van State, ging over begrotingsruimte. Albert Dijkgraaf is econoom. Ja. En er ligt, en in die zin ben ik toch niet zo eens met dat idee dat de overheidsfinanciën er goed voor staan. Er ligt een vrij dik rapport van de studiegroep begrotingsruimte. Ja. Dat zijn eigenlijk alle Haagse, bolle, boze rekenmeesters bij elkaar, die toch een vrij fikse waarschuwing hebben geplaatst. Die zegt gewoon, het komend kabinet moet 17 miljard in totaal, dus kan ieder jaar zo'n 3 tot 4 miljard zijn, bezuinigen. Willen we binnen de regels uiteindelijk ook van Brussel blijven. Maar is er niet hoop, juist omdat Wilders heeft gekozen voor Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol, dan kies je toch ook wel voor wijsheid op economisch gebied. Als je hen nu de touwtjes in handen geeft van. Dus die twee noemden het chef Zagge. Alleen ze zijn er nog niet mee begonnen. En dan denk ik toch dat je het liever even uit de weg gaat als er veel oneenigheid over staat. En we weten niet wie de chef is. Dat is ook wel interessant. En ook wel belangrijk. Dat is ook waar. Nee, en eigenlijk is die vraag, moeten we bezuinigen of niet, is eigenlijk niet de juiste vraag. Hè? Want als je iets meer uitgeeft inderdaad in investeringen, dan is dat heel goed rechtvaardig omdat je dat later terugverdient. Ja. Terwijl als je het inderdaad uitgeeft aan verlagingen van accijnzen op brandstof of zo, dan verbrand je het één keer en dan is het weg. Ja. En dat is eigenlijk de vraag die op tafel ligt. En dan helpt het als je het eens bent over welke sectoren je belangrijk vindt. En ja, dan kom ik terug bij mijn oorspronkelijke punt. Volgens mij zijn ze dat niet. Nee. Maar er zijn toch in de geschiedenis vaak genoeg partijen aan het formeren geweest die op dit gebied totaal uit elkaar lagen. Ja, en er wel uitkwamen. Ja, maar ik vraag me af of hier ook niet iets fundamenteelers zit. Is namelijk dat de grootste partijen, de PVV, wil namelijk, om het vervelend te zeggen, wil eigenlijk geen cent toegeven. Er moet alleen maar geld uit. Hè. Die willen gewoon eigenlijk, om het plat gezegd, willen gewoon gratis bier voor iedereen. En er mag nergens een cent belastingverhoging bij. Ja, en Dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet bijvoorbeeld de AOW-leeftijd verlagen, de AOW-uitkeringen verhogen, eigen risico afschaffen in de zorg, tandarts terug in de zorg, wat overigens de PPB... Zijn ze bang electoraal te verliezen? Ja, dan als jij verkozen bent met eigenlijk een hele sumiere boodschap, namelijk gratis bier voor iedereen, ja, dan kun jij... Dan kan ik me toch niet voorstellen dat je ermee wegkomt dat dat bier toch heel duur betaald moet worden. Als je het maar uitlegt, hè? Compromissen uitleggen in de politiek is wat er al jaren niet gebeurt en waar het wel hoog tijd voor is. En dat is ook meer speelruimte, meer dualisme. Wat Putters heeft geschreven en wat deze twee nu overnemen en uit gaan werken, daar zit natuurlijk wel een hoop in. Wat volgens mij goed zou zijn voor die discussie, ook die Sander opwerpt, het erover hebben, hè, met elkaar. Ik geloof de zorgkosten stegen de afgelopen jaren ook weer met een paar miljard. Daar gaan we allemaal mee akkoord. Maar je kan ook zeggen, nou, we vinden het misschien niet gerechtvaardigd dat zo'n groot deel van wat we gezamenlijk uitgeven in Nederland naar bijvoorbeeld de zorg gaat. Dat zijn natuurlijk kansen die je hebt om te bezuinigen. Ja, maar ik vraag me af of die ene partij dat zo'n probleem vindt. Ja, dat kan. Maar daar moet je het over hebben met elkaar. Ja. En als ze winnen op bijvoorbeeld migratie, wat daar haalbaar is. En dat is ook goed dat toch diezelfde Van Zwol aan tafel zit. Die heeft die staatscommissie geleid over waar we heen moeten met de bevolking van Nederland. Hoe ver moet de bevolkingsgroei gaan? Nou ja, dat zijn dingen die je kan uitleggen. Als Wilders dat aan zijn kiezer kan uitleggen, kan het zijn dat hij ermee wegkomt. Dat eigen risico overeind blijft. Of dat die AOW-leeftijd niet naar beneden gaat. Lastig is natuurlijk ook... Eigenlijk zou dat uitleggen natuurlijk voor de verkiezingen moeten doen. Hè? Dat je een serieus verkiezingsprogramma schrijft. Op basis waarvan je een serieus gesprek kan voeren met je serieus kiezer. En dan gaat uitleggen dat niet alles kan. Nee, en dan kom je op het doorrekenen, wat natuurlijk niet gebeurd is. Nee, 3 van de 4 partijen hebben gewoon niet die moeite genomen. Maar het is oude politiek, zeg ik. Dus zelfs een bewuste keuze. Want dan hebben we het alleen maar over geld. Maar we moeten het over veel breder... Kijk, ik vind, je kan heel veel kritiek hebben op de waarde die we aan modellen hebben gehecht. Hè, de afgelopen jaren. Soms zijn ze een eigen leven gaan leiden. Dat is allemaal terecht kritiek. Daar heb ik ook veel over geschreven zelf. Maar dat is nooit, in mijn geval nooit een pleidooi geweest om die modellen dan maar overboord te gooien. Dan te zeggen van ja, maar we zien wel gewoon. We doen gewoon leuke dingen en dan kijken we wat schipstrand. Zo run je geen bedrijf. Zo run je geen huishouden thuis. En zo run je denk ik ook geen land. De kiezer verdient die informatie ook gewoon. Het is gewoon een stukje extra informatie dat je hebt met een doorrekening over wat het economisch programma van een partij zou betekenen. Ja, het mooie van die doorrekening is ook een van de partijen, de NSC, was overigens te laat. En dat is ook te nieuw overigens. Dus die vergeef je? Nou, ik weet niet of ze het zouden hebben gewild, maar goed, die kun je dan vergeven. Maar een van de mooie dingen van die doorrekening van het CPB is niet alleen het inventariseren van die effecten die beleid kan hebben, maar ook dat partijen moeten met de billen bloot. Want zij worden door het CPB gevraagd. Ja. Oké, jij zegt bijvoorbeeld, ik wil de belasting hier of daar omhoog of omlaag. Met hoeveel en waar precies en voor wie? En dus zij moeten heel nauwgezet uit de doeken doen wat ze precies willen. En dat alleen al is een van die mooie dingen van die exercitie van het CPB. Omdat dat geeft zoveel informatie aan kiezers en aan mensen als wij. De mensen die dat volgen. Maar dus, zeggen, want kiezers kijken dat niet allemaal. Nou, ik kan me voorstellen dat ze die hele lijst niet doornemen. Maar er zit echt een schat van informatie. En dat is juist het mooie wat die CPB-exercitie doet. En waar die partijen die het niet hebben laten doorrekenen, waardoor we nu eigenlijk geen idee hebben. Ja, als zij zeggen bijvoorbeeld meer of minder migratie, ja, hoeveel minder, wie dan? Als je zegt, we willen de uitkering omhoog voor de AOW, hoe dan? Waar moet dat geld vandaan komen? Het spannende is natuurlijk wel dat bij de VVD weten we dat wel. Zij kwamen maar tot 10 miljard aan bezuinigen. En de reden dat ik zeg maar, is omdat dat dus nog een flink gat is naar die 17 miljard die studiegroep begrotingsruimte, maar dus ook de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, continu herhaalt. Dat zou staan moeten waar de rest goed op uitkomt. Nou ja, er is een oud CPB-econoom die het allemaal in zijn vrije tijd doorrekent. En dat is dus wel met wat meer giswerk, is minder omgeven met zekerheden. Maar dan zie je dus dat bij de PVV het de staatsschuld gewoon nog met 20 miljard oploopt richting 59 miljard of zo qua begrotingstekort. Dat is echt vrij aanzienlijk hoe dat uit de pas loopt. Ook BBB zou, ik geloof, met 9 miljard extra toenemen ten opzichte van het lopende pad. En NSC met 2 miljard. Dus 3 van de 4 scoren in principe, als je dus de oud-econoom volgt, een onvoldoende. En alleen de VVD die krimpt een beetje in ten opzichte van als je het huidige patroon doorzet vanuit Den Haag. En dan nog veel te weinig. En dan dus nog te weinig. En doen ze overigens vooral door 7,5 miljard van de 8 miljard te bezuinigen op ontwikkelingshulp, wat in de praktijk ook niet altijd realistisch is. Er zit ook deels hulp voor Oekraïne bij bijvoorbeeld. Dus zelfs ook die zou niet met vlag en wimpel slagen voor deze... Nee, en halveringen van de NPO. En halveringen van de NPO. Dat is een heel slecht idee. Nee, maar wat je dus dat hier... Dat gaan we sowieso niet doen. Het levert ook niks op. Het is heel weinig geld dus. Nee, maar wat je dus hier ziet gebeuren is... Volgens mij moet je een onderscheid gaan maken, ook als kiezer... tussen de serieuze en de niet-serieuze partijen. En de serieuze partijen doen serieus hun best om na te denken... over wat voor beleid je na een verkiezing gaat doen. En de niet-serieuze partijen doen maar wat. En je hebt de groep Britse Economen. Ik ben even kwijt welke onderzoeksgroep dat was. Maar die hebben in kaart gebracht hoe landen, moderne landen... die door populisten worden geleid, hoe die economie zich ontwikkelt. Ja. En dan zie je gewoon... En die populisten, dat definieer ik maar even als de niet-serieuze partijen... die met gratis bier beloftes campagne voeren. En dan zie je gewoon dat de economische groei echt afremt. Dat het gewoon echt dat die schade toebrengen aan je economie. En als dat de boodschap is voor... Ik bedoel, het kan, hè? Ik ben helemaal niet per se... ik sta niet onsympathiek tegenover degrowth denken. Maar ook daar moet je een plan bij hebben. En niet als je denkt, we gaan iedereen rijker maken... en je hebt geen idee wat je doet. En dan vervolgens, onze economie loopt in de soep. Met hogere werkloosheid tot gevolg, collectieve verarming. Ja, nee, dat is echt wel... Maar de kiezer heeft gesproken en maakt dan dus op deze manier... een wat jij zei, een niet-serieuze partij noemt. Dus een serieuze partij. Ja, en dat is denk ik wel een probleem. Goed punt. Dus dat is waar. Die maakt ze in ieder geval een machtige partij. Of ze daar serieuzer van worden, dat moet nog blijken. Nou ja, omdat het een machtige partij is. Omdat de kiezer daar blijkbaar zo over denkt. Ja, niet alleen bij de PVV, maar dus ook bij BBB en NSC... heeft het de kiezer niet uitgemaakt dat bijvoorbeeld zo'n doorrekening... die toch, het zie je ook in voorgaande verkiezingen, vaker werd gebruikt. Meer partijen namen er deel aan. Het neemt gewoon af. En de kiezer heeft dat niet gedeerd. En, of tenminste, een deel van de kiezer in ieder geval. Een ander deel stemt natuurlijk wel partijen die laten doorrekenen. Ja, nou ja, met die gevolgen zullen we met z'n allen moeten leven. En dan gaan we zien of dat bevalt natuurlijk. Hè? Want dat is ook weer zo. Er komen vanzelf ook weer nieuwe verkiezingen aan. Ja, maar als we kijken naar het Verenigd Koninkrijk... He, waar dit een aantal jaar eerder is gebeurd. Daar zie je dat de wachtlijsten in de zorg zijn langer dan ooit. De huizen zijn duurder dan ooit. Ik was niet heel optimistisch, hè? Het heeft dus hele serieuze gevolgen voor mensen. En dat zijn niet de gevolgen die hen beloofd zijn... toen ze op die partijen stemden. En dat is, denk ik, een probleem in onze democratie. Dat als partijen niet de moeite nemen om goed na te denken... over wat de gevolgen van beleid zijn en wat de gevolgen van beloftes zijn... Dat je mensen toch knollen voor citroenen verkoopt. En dat is denk ik niet goed voor de houdbaarheid van onze democratie. Goed, ik waren denk even... ik de economen van Bloomberg die dat hebben. Maar dat zou zomaar kunnen. Ik stel nog even de stemmen voor die u naast Margie naast mij heeft gehoord. En gaat nog horen de komende iets meer dan 10 minuten. Econoom Nick Frieselaar hoort u en journalist van EW Magazine Victor Pak. En hoofddirecteur van Vrij Nederland Sander Heijnen. Ja, we gaan het nog even hebben over Russisch geld, Russische roebels. Nederlandse politici zouden misschien wel betaald worden door Moskou. Zo onthulde de Tsjechische geheime dienst. Keek je daarvan op, Victor Pak? Nou, ik vind het wel een heel pikant gegeven, maar ik zit nog wel te zoeken naar, zoals eigenlijk iedereen, je wil wel een hoop meer weten dan je tot nu toe weet. Ja. We weten geen namen, we weten geen bedragen, de bonnetjes zijn er nog niet, et cetera, et cetera. En ik snap heel goed, hè, dit is informatie die de Tsjech hebben, die delen dat dan met de Nederlanders. Zo komt dat dan. Maar nu verder, want er ligt een heel zware beschuldiging nu op het bordje van een flink aantal mensen. En er gaan natuurlijk vanzelf heel veel namen rond. Maar het is wel zaak dat wordt opgehelderd. Ja, Wilders reageerde meteen heel actief. En dan wordt er al gezegd van dat is waarschijnlijk een soort vlucht vooruit. De vlucht naar voren werd meteen genoemd, En dat is natuurlijk begrijpelijk. Kijk, van Wilders weten we... Ik heb zelf een stuk gemaakt over zijn uitlating over Rusland. Nog ver na MH17 waren die gewoon uiterst vriendelijk over dat land. Dat is gewoon opvallend. Hij zei, we zien nergens in Europa zo'n goede leider als Poetin. Zeker. Nee, stop de Russofobie. We moeten stoppen met zeuren over de Krim. We moeten dat gewoon maar accepteren, et cetera, et cetera. Dat zijn uitlatingen die hij heeft gedaan in maar de media. Maar nog steeds geen bewijzen dat hij betaald is. Maar dat zijn inderdaad geen bewijzen dat er betaald is. Dus dat is, vind ik ook ergens het... gevaarlijk is, gaat te ver misschien. Maar het belangrijke dat hier duidelijkheid over komt... want dit in de lucht laten hangen is heel kwalijk. Omdat het iedereen verdacht maakt zonder dat daar bewijs voor is. En dat moeten we ook niet hebben. Dat is ook niet goed voor de democratie. Maar gaat dit duidelijk worden? Of blijven we altijd in duister tasten? Nou, op het moment dat er wordt besloten tot aangiftes en strafzaken. Want onderzoek, volgens mij, dan zal dit bekend worden. Maar volgens mij moet de Tweede Kamer daar zelf besluit toe nemen, denk ik. Dat zou ook kunnen. Maar het OM kan natuurlijk, als er echt strafbare feiten zijn gepleegd, dan kom je ook gewoon bij het OM. Maar Nederland terecht. Is expliciet genoemd ook, hè? Ja, ja van wat we weten. Maar het punt is dat er is vrij weinig openbaar. Ja. Dinsdag is geloof ik het Kamerdebat om 16:30. Nou, dan, er is geloof ik gevraagd ook om een Kamerbrief van minister of demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken. Nou, ik ben benieuwd tot waar hij kan gaan met zijn tekst en uitleg. Demissionair premier Rutte waarschuwde al van dat ja, de Kamer kan een hoop willen, maar we kunnen niet alles prijsgeven. Ja, dat kan denk ik dan wel zo zijn zoals Rutte het zegt. Maar het is echt wel heel belangrijk dat we meer te weten gaan komen. We moeten dit weten. Het is essentiële informatie voor kiezers, voor burgers. En het toont ook wel aan dat Nederland eigenlijk gewoon heel lang heeft achtergelopen met dit goed regelen. Pas sinds vorig jaar is er een wet actief die bijvoorbeeld buitenlandse giften aan Nederlandse politieke partijen verbiedt. We waren daar gewoon Europees gezien vrij laat mee. Dus als het daarvoor blijkt te zijn gebeurd, is het niet eens strafbaar? Dan gaat het echt heel veel om de manier waarop en hoe het precies is geregeld. Dat zijn zulke details waar je nu niet op in kan gaan. Maar het is pas sinds vorig jaar in ieder geval verboden. En er is sowieso meer openheid gekomen over giften aan politieke partijen. En dat heeft echt heel lang geduurd in Nederland. Maar Nick Vrieselaar, zie jij Geert Wilders in staat om 100.000 euro in een tas aan te nemen in ruil voor? Nou, zie je dat voor je? Zo goed ken ik de beste man natuurlijk niet. Ik weet dat hij heel veel van katten houdt. Maar dat, ik weet niet of dat echt iets over zijn karakter zegt. Nee, ik zie dat, ik heel eerlijk gezegd, maar misschien ben ik heel naïef, maar ik zie dat überhaupt niet voor me. Dus ik zou het, daarom ben ik het helemaal eens met Victor, ik vind het een uiterst kwalijke zaak. En ik bedoel, we hadden net natuurlijk over China we nemen hen terecht de maat over hun mensenrechten en over hun democratie. Maar dit laat eigenlijk ook zien, als het waar is en in welke mate het waar is, ja, dat ook onze democratie niet onfeilbaar is. En dat wij ook nog wel stappen hebben te zetten. Dus ja, ik hoop eigenlijk wat Sander ook zei, dat het zo snel mogelijk bekend wordt. En wat Victor zei, dat het zo snel mogelijk bekend wordt. En dat we hier actie op kunnen ondernemen. Maar ik denk het belangrijkste boodschap is dat we moeten hier gewoon niet naïef in zijn. Er is gewoon een heel duidelijk belang vanuit China, vanuit Rusland, om hier de democratie te ontwrichten. We hebben deze week ook het bericht gehad dat de voorman van Vlaams Belang, Philippe de Winter, dat hij gewoon opdrachten aannam en betaald werd door de Chinese Communistische Partij. En als je gewoon puur kijkt, ja, wat is hun belang om hier de boel in de soep te laten lopen, is toch dat zij aan hun eigen bevolking kunnen uitleggen, democratie werkt niet, dat functioneert niet, dus daar moet je ook niet om vragen in eigen land. Nou, misschien lieten ze dan ook wel het nu volgende fragment zien. En vertaald dan wel, want er was een aanvaring in het parlement tussen Baudet en Klaver. Baudet uitte stevige teksten toen Klaver dus meer wilde weten over betalingen aan hem of dienstpartij door Rusland. Het tweede wat ik vraag is of hij nogmaals de transacties die er rond die tijd hebben plaatsgevonden, of het nou ging in contanten, of als het ging over wat er op de bankrekening is gekomen, of in bitcoins, of die daar de Kamer over zou willen informeren. Ik voel me in mijn eer aangetast door de beschuldiging. Daarom ben ik boos. In elk andere situatie zou iemand je op je bek slaan als je zoiets van mij denkt. Laat even de maar, grove. Okay. Ja, en dat op je bek slaan, dat werd dan inderdaad daarna niet gedaan. Maar dat werd nog een keer geuit door nu, Baudet. Die weer zei dat Klaver hem uitlokte, omdat hij inderdaad zat te sarren. Nu was het louter in overdrachtelijke zin, lichtte Kamervoorzitter Martin Bosma toe, waarom dit wel geoorloofd was, maar na afloop, toen het debat klaar was, toen is nog een keer gezegd, maar niet meer in overdrachtelijke zin. En Klaver voelde zich denk ik heel terecht bedreigd. Dat is ook gewoon een absurde term. Ja, ik ga toch iets zeggen. Ja. Hij zat misschien ook wel echt te zuigen. Maar dat is toch geen argument? Nee? Nee, je kan toch niet als je gewoon geen antwoord hebt. En hij zat toch niet. Hij stelt hem vragen. Hij heeft er geen antwoord op. En je gaat dreigen met geweld. Dat is toch niet. Nou, laten we zeggen, dat lijkt me geen goede parlementaire gewoonte. Nee, want jullie vinden dat het wel openbaar moet worden gemaakt. Je normaliseert hiermee ook dat hij zegt letterlijk, op iedere andere plek is het geoorloofd om je dan op je bek te slaan. Op het moment dat je me vragen stelt waar ik niet van gediend ben. Nou, als het niet geoorloofd, dan zou ik het doen. Ja, oké, maar daarmee normaliseer je eigenlijk dat gedrag een beetje. Ervan uitgaan dat hij een voorbeeldfunctie heeft als parlementariër. Ja, maar en hij voelt zich dus ernstig, niet bedreigd. Hij voelt zich ernstig geschoffeerd. Een eer en goede naam aangetast. Ja, maar laten we het wel even scherp houden. Klaver zat te drukken op hoe zit het met je geldstromen. Baudet die zei dat heb ik gewoon gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. En dat heeft hij niet gedaan. Dus Baudet die stond daar te liegen. Nou, vervolgens komt hij er niet meer uit. Nee. En dan gaat hij als een klein kind gaat hij een beetje roepen van laten we gaan vechten. Ja, sorry, maar het is ook een beetje treurig. Vervolgens zei hij in een reactie de volgende dag op X... misschien worden die andere partijen wel betaald door de Amerikanen. We moeten blijven aan de gang. Nick zie ik al wat vermoeid kijken. Ja, dat is natuurlijk ook. Dat zou ook niet goed zijn per se. Maar ja, goed. Kiezen tussen twee kwaden, dan zou ik toch kiezen. Dan vind ik denk ik inmenging vanuit Rusland en China toch wel fucking. Is het ernstig wat hier gebeurde? Is hier een soort van grens overschreden? Ja, parlementaire normen, en dat is ook wat Bosma na afloop zei. Hè. En ik vind eigenlijk dat hij zichzelf in zijn hemd heeft laten zetten door die brief te sturen, door Baudet op het matje te roepen. En dan komt hij niet opdagen. Omdat hij dus ook kickbokstraining had, geloof ik. En dan zeggen, het is telefonisch uiteindelijk afgedaan. Nou ja, als je iemand op het matje roept, dan moet die persoon toch ook gewoon verschijnen. En dan doe je dat niet alsnog via de telefoon. Dat vind ik. Aan de andere kant, Bosma zegt, we hebben hier niet de middelen voor. Zeker omdat het buiten het debat om is gezegd, om die orde te handhaven. Die vindt dat dat misschien ook moet worden aangepast. Maar je verbaast je wel over de afhandeling van deze. Ja, de PVV was wel grappig genoeg dan wel weer altijd de partij die tegen dat soort extra macht, als het ware was, of extra sanctiemogelijkheden in het reglement van orde in de Tweede Kamer. Dus zo bezien is hij het slachtoffer van zijn eigen handelen ook. Maar ja, het kan niet, vind ik. De reden dat we een democratie zijn, is omdat we dus niet aan geweld doen. Onze conflicten beslechten we in die zaal daar in Den Haag. Niet door elkaar op de bek te slaan, om het maar even zo te noemen. Ja. Dus dan moet je ook je niet tot dat soort taal gaan verlagen. Nee, ik wil toch even terug naar naar waarom hij die taal dan gebruikte. Want hij voelde zich, tenminste heb ik Sander horen zeggen, een beetje in een hoek gedrukt. Van ja, ik weet het nu niet meer. En hij stond te liegen, hoor ik jou ook zeggen, over de Kamer van Koophandel en het jaarverslag. Dat er duidelijkheid over was. Dat zou een kat in het nauw kunnen zijn. Moet er dan, of is er een manier om boven tafel te krijgen hoe die geldstromen zijn bij de FVD? Ja, ik kan me toch eigenlijk niet voorstellen, maar ik heb hier natuurlijk helemaal geen verstand van of de AIVD niet ook met dit soort zaken bezig zijn. Toch, ik kan me niet. Zij zijn toch ook. Die zijn daarmee bezig, want volgens mij is vorig jaar is Baudet al benaderd door de AIVD. Met de boodschap, je wordt mogelijk benaderd vanuit Rusland. Ja. En dat is wat we weten. Het lijkt me een beetje een gek gesprek, want als je benaderd wordt, dan merk je dat. Dus, maar die zullen er wel redenen voor hebben gehad. Ze waarschuwden hem eigenlijk. Ze waarschuwden hem, maar dat is ook naar buiten gebracht. Ja, dat doe je natuurlijk niet zomaar als geheime dienst. Nee. Dus, of inlichtingendienst moet ik zeggen. Ja, maar ben je verplicht om je financiële zaken op tafel te leggen als politieke partij als je in de Tweede Kamer zit? Ja, grotendeels wel. Er is gewoon de wet financiering politieke partijen. En die is dus vorig jaar aangepast. Waardoor bijvoorbeeld de grens van giften was eerst voor bekendmaking was €4.500. Die is verlaagd naar €1.000. En toen is ook het verbod in werking getreden op die buitenlandse giften. Nu maar goed, je hoort het, Joen. Maar ik zit nog even met mijn vraag. Waarom kunnen we dan niet verplichten om alles op tafel te leggen? Nou ja, omdat dat is toch maar helder? Omdat dat toen misschien nog niet was. Plus, waar zijn die giften gedaan aan de politieke partij? Of aan een van zijn vele stichtingen die de partij heeft? Of rondom boekverkopen die Baudet doet? Ik weet dat op dit moment niet. Daarom kan je het niet precies zo beantwoorden. Maar ik hoop dat de inlichtingendiensten het eigenlijk wel weten als dit het geval is. Ja. Vraag beantwoord, Robert. Nee, eigenlijk niet. Je hebt wel een goede mogelijkheid. Maar misschien is het antwoord er niet. Het is moeilijk. Nick Vrieselaar, econoom bij Rabobank. Victor Pak, bedankt. En Sander Heijnen, ook hartelijk bedankt. En toch graag tot de volgende keer. Het was niet persoonlijk. Goed, tot zo na 10. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1.000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust.

kaarten via operaballet.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers of meer kubieke meters? Meer trekkracht of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Onze showrooms zijn tweede paasdag open. Check de beste autodeals op hedinautomotive.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Margje Fixen. Goed, dan zijn we weer. Laatste uurtje langs de lijn en omstreken. In Amstelveen werden vandaag de kwartfinales gespeeld in de Euro Hockey League. En onze verslaggever Jan-Kees van der Kunde was daar natuurlijk bij. We blikken vooruit op de Ronde van Vlaanderen. Want wie gaat er zondag met de winst vandoor? Nu topfavoriet Wout van Aert door zijn valpartij eerder deze week is uitgevallen. En natuurlijk Ragnar Niemeyer. Die praat ons bij over de komende wedstrijden in de Eredivisie. En groot nieuws, want als astronaut over een tijdje weer voet op de maan zetten, moeten ze daar ook gaan tuinieren. Hoe dat precies zit, hoort u zo. Laten we beginnen bij het belangrijkste sportnieuws van vandaag. FC Groningen heeft de topper in de keukenkampioendivisie gewonnen van ADO Den Haag. Het won met 2-0, doet goede zaken in de strijd om de tweede plaats die recht geeft op een eredivisie-ticket. Later dit uur meer vanuit Den Haag. En Dylan van Baarle kan zondag meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. Eerder deze week moest hij zich nog geblesseerd afmelden voor Dwars door Vlaanderen. Maar volgens de ploegleider, dat is Christian Nierman, is van Baarle helemaal hersteld. Gelukkig is hij eigenlijk na een dag alweer beter geweest. En hij heeft nu goed getraind en hij is oké. Dit was natuurlijk ook wel goed in het eten. Want ja, ook de plan om Dwars door Vlaanderen nog te rijden als voorbereiding, als onderdeel. Ja, die was er gewoon om hem nog beter te maken. Maar hij is gewoon volgens mij gewoon goed. De vrouwen van SCHC en Amsterdam hebben zich geplaatst voor de halve finales op de Euro Hockey League. En in die halve finale spelen ze tegen elkaar. Bij de mannen voegde Kampong zich bij de laatste vier. Straks de reacties vanuit Amstelveen. En judoka Emil Jaring heeft voor het eerst een medaille gewonnen op de prestigieuze Grand Slam. Hij won de strijd om het brons in de klasse onder de 60 kilogram van zijn tegenstander uit Mongolië. En Xabi Alonso is ook volgend jaar trainer van Bayer Leverkusen. De Spanjaard, die met zijn ploeg hard op weg is naar het kampioenschap in Duitsland, werd zowel genoemd bij Liverpool als Bayern München, die allebei op zoek zijn naar een nieuwe coach. En Jannik Sinner heeft zich geplaatst voor de finale van het grote tennistoernooi in Miami. De Italiaan gunde Medvedev maar drie games. Simply too good in every department. Yet another demonstration of the level of tennis that this man has been playing for some time now. De andere halve finale gaat tussen Dimitrov en Zverev. Dit paasweekend is in Amstelveen die Euro Hockey League, de Champions League van het hockey. En vandaag zijn daar de kwartfinales afgerond. Verslaggever Jan-Kees van der Kun was er de hele dag bij. Goedenavond, Jan-Kees. Goedenavond. Net afgelopen bij de vrouwen in Amsterdam? Ja, dat klopt. Nou, de beat dreunt nog na, maar het stadion is inmiddels leeg. Het Wageningenstadion, het zit erop voor vandaag. En dan wil jij weten, nou dat heb je net zelf al verklapt in Sportnieuws. Welke teams er gewonnen hebben? Oh ja, dat hadden we eigenlijk niet moeten doen, sorry. Ja, nou, welke teams hebben er gewonnen, Jan-Kees? Ja, tromgeroffel. Bij de vrouwen hebben Amsterdam en Stichtse zich geplaatst voor de halve finales. En dat is op zichzelf geen verrassing. Verrassend is misschien wel dat ze dat met marginale zegens hebben gedaan. Laten we beginnen met Amsterdam, want die wedstrijd is net afgelopen. Het thuisspelende Amsterdam. Het publiek ging er eens goed voor zitten, want de tegenstander East Grinstead, dat is niet een tegenstander van formaat uit Engeland. Maar het telraam kon opgeborgen blijven. Het werd uiteindelijk slechts 3-1. En dat wil nou ook weer niet zeggen dat het echt een wedstrijd was. Het was alleen zo dat Amsterdam er of niet heel veel zin in had, of niet echt werd uitgedaagd. Hoe dan ook, het kwam op 2-0 kort na rust. En toen ging het gas er helemaal af. Het deed Sophie Bray, good old Sophie Bray. 33 jaar is ze ooit Olympisch kampioene. Loopt nog ergens in de spits rond bij dat East Grinstead. Deed toch wel iets leuks. En zij scoorde dus ineens. Maar daarmee was het dan ook wel gespeeld. Want al heel snel daarna werd het 3-1 via Freke Moes. Geen prachtige doelpunten, geen prachtig spel. Maar wel een overwinning. En dus op naar de halve finale voor de vrouwen van Amsterdam. Ja, goed gedaan door East Grinstead, zou je ook kunnen zeggen dus, eigenlijk. Ja, die hebben de wedstrijd vakkundig ik wil niet zeggen op een negatieve manier doodgemaakt. Want ze deden wel hun best. Ze konden niet zo heel veel, maar ze beten zich vast in de tegenstander. Die niet tot het uiterste ging. En dus dan wordt het toch een aardige score nog. Ja. Goed, dan een kraker in de halffinales tussen Amsterdam dus en SCHC. Want die ploeg won vanmiddag dus ook al met moeite van Gantoise. 2-1, was dat ook een grote verrassing voor jou? Nou, toch in mindere mate. Want Gantoise heeft heel veel Belgische internationals. En van België weten we inmiddels dat ze ook bij de vrouwen aan de weg timmeren. En dat als ze tegen Nederland spelen op grote toernooien, dat ze zich ingraven, dat ze heel weinig ruimte weggeven. Dat het niet een feest is om naar te kijken, maar dat ze zich wel lang kunnen meten met de tegenstander. Omdat het dan gewoon heel lastig is om doelpunten te maken. En dus zag je wat je vaak ziet dan tussen Nederland en België. En in dit geval dus tussen het met Nederlandse internationals gevulde Stichtse en het met heel veel Belgische internationals gevulde Gantoise. Dat het eenrichtingsverkeer is en dat er uiteindelijk net genoeg doelpunten ingaan. In dit geval dus 2, gemaakt door Jibby Jansen uit de strafcorner en een strafbal. En zelfs in de slotfase, toen de marge dus maar 1 was, was Gantoise niet van plan om te gaan aanvallen. En dus wist iedereen dat het bij 2-1 zou gaan blijven. Ja. Goed, Jibby Jansen maakte beide doelpunten voor SCHC. Zij kijkt uit naar die halve finale tegen Amsterdam. Ja, dat wordt echt een spannende, mooie halve finale. Ik denk, Amsterdam heeft echt een onwijs goede groep. Wij hebben een goede groep, dus ja, het wordt een hele spannende wedstrijd. Hebben jullie dan ook iets af te rekenen met Amsterdam? Want Stichtse, topclub, veel internationals, vaak in finales. Maar die prijs die moet nog komen. En vorig jaar was het Amsterdam die voor jullie de landstitel wegkaapt in de finale. Leeft dat nog in de groep? Het moet een keer gebeuren. Ja, ik moet zeggen, ik heb daar wel over nagedacht wat ik vind van deze vraag. En eigenlijk ben ik het daar gewoon niet mee eens. Als je kijkt naar de groep die Amsterdam heeft staan, vind ik het bijzonder dat we doen dat wij moeten winnen. Dat vind ik gewoon niet. Ik denk, wij hebben een onwijs goede groep. Maar als ik ga kijken wie er daar staan, dan zou ik eerder daar de favoriete rol willen leggen. En ik denk, wij zitten in een opbouwende lijn. En ik denk dat je eerst eens wat finales moet verliezen voordat je kan gaan winnen. En ja, tuurlijk, ik ben het ermee eens. Het zou mooi zijn als we die een keer gaan winnen. Maar om daar een hele vloek over te gaan leggen, daar sta ik niet achter. En dat vind ik ook niet terecht. Ja, Jibby Jansen. Jan Kees, ik kan me voorstellen dat het helemaal vol wordt, natuurlijk. Want het is, op papier wordt het spektakel in ieder geval, nu de praktijk nog. Nou, dit wordt een clash zondagmiddag, absoluut. Tussen twee teams die elkaar nog vaker gaan tegenkomen dit seizoen. Want ze staan in de finale van de beker. Zoals het er nu naar uitziet gaan ze elkaar ook treffen in de halve finales van de play-offs om de landstitel. Maar dus eerst zondag in de halve finale. Zoals Michels dan zei, is eigenlijk de finale. Want degene die wint gaat waarschijnlijk ook de EHL-titel grijpen tegenover elkaar. Ja, ik durf het niet te zeggen. Het is echt 50-50. En vorig jaar won Amsterdam dus in de finale van Stichtse. Jibby Jansen wilde het een beetje van zich afschuiven. Maar ja, wel dat stigma een beetje heeft, hoor. Een geweldig team, maar nog niks in de prijzenkast. Ja. Gaan we naar de mannen. Kampong plaatste zich voor de halve finales. Maar dat ging niet makkelijk, begrijp ik. Nee, minder verrassend tegen Gantoise. Dat is een wedstrijd. Nou ja, de uitslag vertelt eigenlijk genoeg. Kampong is iets beter. Liet het vandaag een lange tijd niet echt zien. Dan zegt Duco Telgenkamp, die uiteindelijk de winnende maakte, omdat het ook gewoon net even anders is, zo'n vol stadion. In het toernooi waar het er ineens om alles of niets gaat, terwijl je wekelijks competitiewedstrijden speelt, waarvan je weet, dat maakt allemaal niet uit, want het gaat om de play-offs aan het einde van het jaar. Dus het was niet best, dat gaven ze zelf ook toe, maar uiteindelijk net genoeg, want vlak voor tijd maakte Telgenkamp. Het is een spits met een neusje voor de goal, die aan een halve kans of zelfs soms nog minder genoeg heeft om de winnende te maken. Hij deed dat, al werd het daarna nog wel heel erg spannend. Kampong verdedigde die 2-1 voorsprong en trok hem over de lijn en is dus ook halve finalist. Even luisteren naar Duco Telgenkamp. Hey, het is extra lekker voor dit soort momenten. Maar ik moet wel gelijk van de get-go zeggen dat die assist was perfect. En hij viel er met geluk in. Maar ja, ook zulke moeten binnenvallen. En mega ontlading in zo'n kwartfinale. Heel blij. Een spitsengoal zeggen ze dan? Pure spitsengoal. Je hebt af en toe ook een beetje geluk nodig. Dus hij viel. En pure ontlading. Het was ook eigenlijk wel wachten op dat doelpunt. Want jullie hadden best wel wat kansen. Alleen ja, dat afmaken. Ja, daarom. Het is wel een andere wedstrijd gelijk. Dat is misschien een cliché. Alleen, je speelt gewoon een competitie. En plotseling zit je in één keer in kwartfinale. En is het een do-or-die. Je hebt geen thuiswedstrijd of geen, weet je wel. Het is gewoon gelijk. Je moet er staan en verlies is eruit. En doorgaan, dan ga je. Dus het is gelijk ook met die ontlading erbij. En je merkt misschien dat je toch nog een beetje die kans gaat forceren. Of toch nog een beetje gaat forceren omdat die spanning erin zit. Maar ja, zo'n eerste wedstrijd is gewoon ook moeilijk. Dus het lijkt misschien van de buitenkant alsof het allemaal maar een normale wedstrijd is. Het is toch anders. En dan maak je hem vlak voor tijd 2-1. En dan komen er nog een paar hachelijke minuten aan, joh. Ja, ze pompt alleen maar elke bal naar binnen. En ik weet niet wat ze precies dachten ermee. Maar ze hoopten gewoon dat hij goed viel. En volgens mij hadden we nog een paar hachelijke momenten inderdaad, zoals jij zegt. Een bal op een voetje of noem maar op. Maar hij viel onze kant op. Hij viel onze kant op. En daarmee gaat Kampong nu spelen tegen Rot-Weiss Keulen. De andere halve finale is Pinoquet Old Georgians. Is daar een duidelijke favoriet? Ja, ik denk dat Pinoquet, thuisspelend, hè, de buurman van Amsterdam, maar ja, mede-organisator, de favoriet is tegen Old Georgians. Daar is het ook wel een niveauverschil. Maar die andere wedstrijd, dat wordt wel een hele leuke tussen Kampong en Rot-Weiss Keulen. Hmm. Die hebben elkaar al heel vaak getroffen in de Euro Hockey League. Het is, dat hebben de spelers ook wel eens gezegd. Het heeft Sander de Wijn zelfs wel eens een schorsing opgeleverd. Omdat hij dan weer werd beticht van het betichten van matchfixing. Kan je me volgen? In ieder geval, hij wijde door uit het tweetje aan. Goh, weer Rot-Weiss Keulen. Het is wel heel toevallig. Dat vond de Europese Hockeybond niet zo leuk, die tweet. Maar hij heeft wel gelijk. Kampong heeft 7 keer meegedaan aan de Euro Hockey League. Als je de corona-edities even niet meetelt, want toen werd er niet gespeeld. En 6 keer hebben ze die Duitsers getroffen, Keulen. En de stand is 3-3 op dit moment. 3 keer gewonnen en 3 keer verloren. En het zal ook zondag wel weer heel spannend gaan worden tussen die twee. Een spannende paaszondag op het hockeyveld. Jan Kees van der Kun, dank je wel. Your sons, I got body, I got money, zero tolerance. If I go out brawless or for a run, I'm not the problem. Oh, he wanna taste it, Adam and Eve, little nibble on the apple, looking bittersweet. Don't you say you want me, say you need me to agree. Keep your hands off. I'm the boss of these breasts and ass. You can only get some if Met grote letters geschreven. I said no, sir, Davina Michel. Heerlijk nummer is het. U luistert dan langs Lijn Omstreken op NPO Radio 1. Ja, komend weekend is zover natuurlijk. En zonder de topfavoriet Wout van Aert wil Team Visma Lise Bike zondag alsnog een gooi doen naar een zege in de Ronde van Vlaanderen. U weet hoe het was, hè, Van Aert. Die ging hard onderuit afgelopen woensdag in het dwars door Vlaanderen. Daarbij brak hij zijn borst en sleutelbeen. Grote tegenvallen voor de ploeg. En heel België, heel veel wielerliefhebbers, verdrietig daar. En omdat ook Tadej Pogacar een jaartje overslaat, is Mathieu van der Poel nu de grote favoriet. Met die gedachte sprak verslaggever Han Kok met de sportieve baas van Visma Leasebike. En dat is Marijn Zeeman. Hoe vangt een koernaas? Ja, dat is een mooie uitdrukking, Han. Ik denk wel dat Mathieu van der Poel de haas is. Een koe, ik denk wel dat we nog wel een wat sneller dier zijn dan een koe. Maar ja, er is één topfavoriet. Die is ook helemaal fit. En wij zullen meer vanuit de tweede lijn met een mooi plan moeten komen. Zullen een beetje geluk moeten hebben. Wat meer geluk dan tot nu toe. Jullie hebben natuurlijk heel lang hier naartoe geleefd, heel lang naartoe gewerkt, heel goed uitgedacht alles. Ja. Nou, het kan allemaal de prullenbak in, het ligt inmiddels in de prullenbak, moet allemaal opnieuw. Hoe is dat? Hoe is die? Ja. Iedereen moet schakelen. Hoe gaat dat? Ja. Nou, daar hebben we veel geoefend de laatste jaren. We hebben fantastische wedstrijden gewonnen. Maar we hebben natuurlijk ook, zijn ook heel veel tegengekomen. En ook vanuit die situatie dat het heel erg tegen zat, eigenlijk toch snel geschakeld. En zo is het nu ook, weet je. Eigenlijk in sport nooit te lang stil blijven staan wat je niet hebt. Of de renners die er niet zijn. Maar ook heel erg redeneren vanuit de renners die er wel zijn. En de mogelijkheden die er wel zijn. En dat is wat we nu aan het doen zijn. En we moeten eigenlijk wel even zorgen dat, ja, weet je, het ene moment zijn we bij Wout. Maar ook Jan Tratnik kan ook niet rijden. Hij is ook net een maand op de tijden geweest. Christophe Laporte, ook alles op deze periode gezet. Ja, ziek geworden en nog een blessure eroverheen. Ja, weet je, voor die mannen is het ook keihard. En ja, daar moeten we ook oog voor hebben. Dat, voor die teleurstelling voor die jongens. En aan de andere kant ook de groep die er wel is, die wel klaar zijn. Broers van Dijken, twee jonge jongens. Ja, voor hun is het nu de kans. Die zouden normaal niet de Ronde van Vlaanderen rijden. En die doen het ook hartstikke goed. Dus nou, weet je, daar, ik denk dat wij als staf ook dat heel goed daar een oog in moeten houden. En dat doen we nu ook. Ja. Kan je daar ook je kracht uit halen of je kracht in vinden in het niet favoriet zijn, je underdog positie uitspelen, een beetje countervoetbal spelen, zeg maar? Ja, nee, dat denk ik wel. Kijk, Ronde van Vlaanderen was eigenlijk standaard. Vanaf kilometer nul hadden wij de verantwoordelijkheid. Vaak ook natuurlijk met de Alpes in of met een andere ploeg, met Trek. En nu zullen wij, nu is het duidelijk dat wij dat niet meer de ploeg zijn. Hè? Dus wat dat betreft is dat een beetje een andere rol dan we gewend. Maar nog wel met een hele goede kopman, die kan winnen. Ja. Waardoor je misschien toch uiteindelijk in een goede positie kan komen. Ja. Nee, zeker. Dus, en daar gaan we ook voor. Dus ik ben blij dat jij dat ook zo ziet. Maar dat is, je hebt er helemaal gelijk. Zo is het. En we hebben de winnaar van dwars door Vlaanderen. Hè? En de winnaar van Parijs-Nice. Dus we hebben Dylan van Baarle, die al tweede was in Vlaanderen. En Parijs-Roubaix heeft gewonnen. Thies Benoot, die al meerdere keren top 10 in de Ronde van Vlaanderen heeft gereden. Dus wat dat betreft hebben we natuurlijk fantastische renners voor de finale. En we willen het in Mathieu zo moeilijk mogelijk maken in ieder geval. Je noemt Van Baarle. Hè? Ja. Die is pas eigenlijk is pas vandaag, gisteren besloten dat hij zou kunnen rijden. Op hoeveel procent zit Van Baarle van het maximale percentage wat hij kan zijn? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Want ik dacht namelijk wel, kijk, in E3-prijs had hij een valpartij, een lekke band op het verkeerde moment. Dus was het moeilijk te zien. Maar zijn gevoel, zijn fysiek was heel erg goed. Het zou ook zomaar gewoon 100% al kunnen zijn. Ja. En wat is dan zijn rol zondag? Nou, wegrijden op zijn Van Baarles. Dat heeft hij. Kijk, hij heeft Van der Poel natuurlijk al een keer verslagen. Hè? En als hij dat maar goed onthoudt, dan kan dat zondag wel eens een keer een hele mooie dag voor hem worden. Ja. Jullie gaan het spel spelen, Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, nou, kijk er enorm naar uit. Zondag is het zover. Bij de vrouwen is de grote Vlaamse favoriet in ieder geval wel fit. Lotte Kopecky natuurlijk, maar afgelopen woensdag eindigde ze in Dwars door Vlaanderen naast het podium. Dus hoopt Marianne Vos, die de ronde won in 2013, 11 jaar geleden alweer, op een tweede zege in die hoogmis. Maar na een zware periode door een blessure is ze vooral weer blij dat ze pijnvrij kan fietsen. Ja, lekker. Heerlijk gevoel om het spel te kunnen doen. En natuurlijk hoort daar het afzien bij. Maar ja, het spelletje wielrennen is een van de mooiste spelletjes die er is. Ja. Hoe moet je het spelletje spelen om zondag te winnen? De ronde is ook vooral gewoon heel zwaar afzien. Dus dat is het is een spel, maar je moet continu scherp zijn. Eigenlijk mag je geen moment verslappen. En dat soms lijkt het misschien alsof het dan op één moment de slag valt en dat je daar moet zitten. Maar ik denk dat de essentie zit in het gewoon de hele koers goed van voren koersen. En proberen als team elkaar te helpen. En dan het spel kunnen spelen. Maar dat is nog niet zo'n eenvoudig spelletje. Marianne Vos tegen Han Kok. De Ronde van Vlaanderen zondagmiddag uiteraard te volgen hier op NPO Radio 1 in NOS Langs de Lijn. Ja, we moeten nog een paar jaar wachten, maar dan wil NASA opnieuw mensen voet op de maan laten zitten. Het wordt alleen niet een rustige vakantie. Want vandaag bracht NASA een to-do-list naar buiten voor de astronauten die met dat Artemis-programma richting de maan mogen. Mark Klein is astronoom en directeur van het Radboud Radiolab, dat onder andere antennes en instrumenten ontwerpt en bouwt voor radiotelescopen. Goedenavond. Goedenavond. Dat Artemis-programma, groot project van NASA. Wat is nou het uiteindelijke doel? Nou, uiteindelijk wil NASA dus mensen vast op de maan laten zetten. En de maan eigenlijk als een soort van tussenstap zien om verder te reizen naar Mars en misschien ooit in de verre toekomst nog wel veel verder. Het is veel makkelijker om vanuit de maan weg te reizen dan vanaf de aarde, omdat er veel minder zwaartekracht is. Maar dan moet je dus daar wel een basis hebben, een goede plek om te kunnen verblijven. En dat gaan ze nu proberen al te onderzoeken, hoe ze dat kunnen doen. En zo kwamen ze dus met een soort lijstje wat er dan moet gebeuren als ze op de maan zijn. Wat staat er allemaal op die to-do-lijst? Ja, nou kijk, je moet bedenken dat de maan is een gevaarlijke omgeving voor ons als mens. Eigenlijk moeten we daar niet zijn, want er is geen atmosfeer. Dus de straling van de zon is daar heftig. Dus geladen stof, wat ook giftig kan zijn voor ons. Dus wat ze eerst gaan doen is bekijken hoe die maan nou precies ontstaan is. Ze gaan het binnenste van de maan verder onderzoeken. En kijken of er ook materialen zijn wat we kunnen gebruiken als we daar zijn. En ze gaan ook de omgeving van de maan goed in kaart brengen. Dus bijvoorbeeld dat stof beter bestuderen om te kijken hoe kunnen we daar als mens dan toch veilig zijn. En ja, als je langer op de maan bent, dan heb je ook eten nodig. En als je daar heel lang wil zijn, dan moet je misschien je eigen eten gaan verbouwen. Dus we gaan proberen om dat te doen. Eten verbouwen op de maan. Ja. Nou, er wordt zelfs in Nederland, in Wageningen, al onderzoek naar gedaan. Hoe je bijvoorbeeld plantjes kan laten groeien op maanmateriaal, op maanstof. En je hebt natuurlijk ook water nodig. Maar dat is misschien ook op de maan aanwezig. Misschien. Maar dit is dus. Er is wel eens gezegd dat er bewijs is gevonden voor dat er water is geweest. En dat water zit misschien verborgen in het ijs, zeg maar in de grond zit. Dus als je dat kan vinden en kan gebruiken, dan ben je binnen. Dus wel tenieren to the max, hè, dit? Jongen. Ja, lijkt me wel. Dat is altijd, maar dat is ruimtevaart of wetenschap die zich grens opzoeken. Dus, Maar Mark Kleinwold, je zegt net, het is eigenlijk de maan, daar wil je eigenlijk niet zijn. Waarom willen we er dan zijn? Nou, als wij zeg maar landen op de maan met een landertje en we lopen naar buiten toe, dan moeten we onszelf beschermen. Dus dat is wat ik bedoel, de omgeving is gevaarlijk. Dus je moet een habitat maken, een woonomgeving maken waarin je veilig bent. Mm-hmm. En dan is het oké. En waarom willen we er zijn? Omdat wij denken dat we als mensheid ons eigen zonnestelsel moeten verkennen. Dat vinden wij, ik ben het daar dus ook mee eens. En dat we misschien in de verre toekomst wel grote reizen moeten maken. En kijk, als je vanaf de aarde weg wil gaan, dan moet je dus hele grote raketten bouwen om uit zeg maar de aantrekkingskracht van de aarde weg te komen. Als je één keer op de maan bent, kun je veel makkelijker met een heel ander ruimteschip een lange, comfortabele reis maken. En eigenlijk zie je, moet je de maan dus als een tussenstop zien. Eerst ga je met die zware raket die alleen maar tussen de maan en de aarde heen weer pendelt, ga je daarheen en vanuit daar reis je dan verder. En ja, dit klinkt als een science fiction film. Ga jij het meemaken? Gaan wij het meemaken? Gaan we het meemaken? Wij gaan zeker meemaken dat er weer mensen op de maan komen. Ja. En we gaan denk ik ook wel meemaken. Ik ben net 50 geworden, maar ik denk dat ik het nog ga meemaken. Dat er ook zeg maar mensen langere tijd op de maan gaan verblijven. Op dezelfde manier dat we dat nu bijvoorbeeld ook al doen op het Space Station, wat rondjes draait rondom de aarde. Ja. Goed, tot slot. Jij mag mee. En je mag naast dat tuintje mag je nog iets anders op die to-do-lijst zetten. Wat zou je erop zetten? Ja, jullie zeiden het net al, ik bouw radiotelescopen, antennes, instrumenten om wetenschap mee te doen. En de maan is een van de beste plekken om radioastronomie te doen. En ik heb nu al een eerste radiotelescoop op een satelliet achter de maan hangen, maar ik wil heel graag antennes op de maan zetten. Dus ik zou heel veel antennes meenemen en die daar liefst aan de achterkant van de maan daar neerleggen om onze wetenschap te kunnen. Ja, en dan nog even, als je zelf dan toch niet mee mag, maar kunnen jouw antennes wel mee, denk je? Ja, zeker. Wat we nu aan het ontwikkelen zijn met een aantal partijen in Nederland is een soort van antennesysteem wat je kan uitvouwen op de maan. Als een soort van luchtbed bijna. En dus die kun je opvouwen, heel klein verpakken, hopen we, en dan op de maan neerleggen en dan een heel groot oppervlak creëren. Dus het kan ook zonder mensen. Nou, binnenkort dus een antenne van Mark Kleinvold op de maan. Ja. Dankjewel. Ja, mooi. Geregeld. Ja. Dank voor jouw toelichting en je uitleg, astronoom Mark Kleinvold. Goed, het is bijna 10:30. NPO Radio 1. Ik wil even kijken hoe laat het was, maar ik was eruit. Jennifer Oekeren hier met het kort NOS-journaal. In het westen en midden van Oekraïne zijn opnieuw elektriciteitscentrales beschadigd. Ze werden geraakt door Russische raketten en drones. Het is de derde reeks bombardementen in 5 dagen. Volgens het Oekraïense leger zijn zeker 10 regio's getroffen. Alleen al in Kharkiv zitten 700.000 mensen regelmatig zonder stroom. Defensie gaat volgende maand opnieuw humanitaire hulp aan Gaza geven. Het gaat om voedselhulp die zal worden gedropt in samenwerking met onder andere Jordanië. En het zal in overleg gaan met Israël. Als het nodig is, zal Nederland ook in de verdere toekomst via de lucht steun aan Gaza geven. Justitie eist celstraffen tegen 2 mannen die meer dan 1000 veilingkarren zouden hebben gestolen. De karren zouden in 2018 zijn meegenomen van bloemenveiling Royal Flora Holland. Dat bedrijf riep ruim 1 miljoen euro schade op. Volgens het OM werden de karren door de mannen gesloopt en als schroot verkocht aan een sloperij. Paus Franciscus is vanavond niet bij de kruisweg die traditioneel op Goede Vrijdag in Rome plaatsvindt. Hij hoopt hiermee zijn krachten te sparen voor andere plechtigheden in het paasweekend, zegt het Vaticaan. De 87-jarige leider heeft al langer last van zijn gezondheid. Langs de lijn en omsteken. Goed, zometeen gaan we vooruitkijken naar het Eredivisie weekend met Ragnar Niemeyer. We kijken nog even terug op ADO Groningen, de topper in de keukenkampioendivisie. Maar we beginnen met snelle trucjes, piepende schoenen en mooie goals. Want dit weekend staat in het topsportcentrum Rotterdam. Er staat alles in het teken van de vernieuwde KNVB Futsal Cup. Met een Final Four, waarbij de laatste 4 clubs deze paasdagen strijden om de beker in het zaalvoetbal. Extra publiekstrekker is een demonstratiepartij tussen YouTuber en straatvoetballer Soufiane Touzani en hiphopgroep Broederliefde. Onze verslaggever Thierry Boon die was erbij. Daar gaan we. Muziek aan, DJ. 1 minute to fame. Het is een swingende avond in de zaal in Rotterdam. Veel muziek, toffe trucjes, enthousiaste fans op de tribunes. Kortom, futsal leeft. Dat merkt ook Mo Ataidi, manager futsal van de KNVB. Het is gewoon één voetbalcommunity. Vooral echt meer in de grootstedelijke gebieden is futsal ook gewoon onderdeel van de voetbalbeleving. Ja, omschrijf die cultuur eens. Ja, gewoon echt liefhebber zijn van het spelletje in elke vorm, welke dan ook. Of het nou straat is, of in de zaal is, of op gras. Nou ja, eromheen is gewoon, je leeft het, je ademt het. Dus ja, je kleed je ernaar. Dus eigenlijk alles. De cultuur van zaalvoetbal is vooral leuk dat je wat kan, maar winst staat voorop. Ja. Is er toch iets misgegaan vanavond? Ja, bij mijn team wel, maar ja, ik heb een goed excuus, ik was er niet bij. Al dus Sofyan Touzani, niet fit genoeg om zelf te spelen. Hij coacht zijn team dat het opneemt tegen de Rotterdamse rapformatie Broederliefde. En de allereerste die we naar voren roepen is van Broederliefde. Spelen! Yeah! Dit moet heerlijk zijn om op je eigen muziek te spelen. Ja, vroeger had ik niet gedacht dat dat zou gaan gebeuren, maar vandaag is het werkelijkheid geworden. Je prikt er nog even een paar in, hè? Ja, ik ben niet de fitste speler van het team, maar ik denk dat qua efficiëntie mag ik niet klagen, nee. Onder toeziend oog van hun vriend, Feyenoorder Geertruida, stelen de rappers de show. En dat betekent alweer 4-0 voor die Broederliefde. Nou, dat ging hartstikke lekker, toch? Heel lekker. Beetje bij het adem, maar we zijn er. Condities er nog. Ja, ik wist best dat jullie konden rappen en van voetbal hielden, maar jullie kunnen het ook gewoon. Nee, zeker. Op de achtergrond wordt gescoord ook. Ja, nee, zeker. We zijn voetballiefhebbers. In hart en nieren. We leven voor voetbal. Naast het maken van muziek, naast rappen en zingen, zijn we gek op voetbal. Elke week voetballen we ook in het vriendenteam. Zaalvoetbal af en toe ook. Dus ja, broederliefde zonder voetbal bestaat niet. Nee, jullie muziek is een beetje samengesmolten met het voetbal, lijkt wel. Lijkt erop, hè? Ja. Ritmisch, Caribisch, exotisch. En dat knalt dan zo uit de speakers. Ondanks de nederlaag blijft coach Touzani dol op voetbal. Als speler ben je vaak in balbezit, je bent continu betrokken. Het is altijd goed weer. Ja, kortom, geweldig. Nu loop jij wat langer mee in de voetballerij. Veldvoetbal, zaalvoetbal, straatvoetbal. We zien je overal. Merk jij dat de jongste generatie heel erg houdt van dat flitsende, van dat snelle en juist van voetbal? Ja en nee, want als ik de pleintjes bekijk, zijn die minder bezet dan ooit. Er is heel veel afleiding. Maar eenmaal als ze dit spelen, zie ik wel dat ze echt denken, wow, dit is erg leuk. Want op een groot veld verdwaal je al snel. Hè? Je kan snel verdrinken. Je krijgt 1 keer in de 5 minuten, soms 1 keer in de 10 minuten een bal. En hier ben je continu betrokken. En ik denk dat dat wel heel aantrekkelijk is voor de jeugd. Dat is ook te zien op de tribunes. Daar namelijk heel veel kinderen. Want voetbal is dus populair, weet ook KNVB-manager Ataibi. Absoluut. We zijn dit seizoen gestart ook echt met een always-on-strategie. Dat betekent dat we heel veel content posten, voetbal, eredivisie. En dat loopt echt heel erg goed. Dus je ziet dat de fans en de volgers steeds groter worden. En de muziek staat lekker hard, hè? Ja, dat mag bij deze wedstrijd. Dit is lekker een PR-wedstrijd. Het moet lekker in de beleving zitten van de jongeren. Dus dat mag. Kom maar even een wisselpuntje. Ja, kom maar even wisselen, beetje. Die is leuk. Een deel van de opbrengst van het voetbalweekeinde in Rotterdam gaat naar de Nouri Foundation. Van oud-Ajaxiet Abdelhak Nouri. Ja, de ontknoping in de keukenkampioendivisie belooft heel spannend te worden. Willem II lijkt wel zeker van de titel en promotie naar de Eredivisie. Maar Roda JC, FC Groningen en ADO Den Haag strijden nog om plek 2. De plek die ook een ticket voor Eredivisie oplevert. En die laatste twee speelden vanavond tegen elkaar in Den Haag. En commentator Mark Kloostra, die was erbij. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Het was een topper dus. Die FC Groningen won met 2-0. Vond je het terecht? Ja, dat vond ik wel terecht, ja. Zeker op basis van de eerste helft. Groningen had het alleen, het stond bij rust 1-0. Hadden voor rust wat meer doelpunten moeten maken. Hadden ze zichzelf een stuk makkelijker gemaakt. Na rust kwam ADO beter uit de kleedkamer. En eigenlijk was het wachten op 1-1. En juist in die fase maakte Groningen de 2-0. Ja, dat zou je dan altijd zien. En daarna was het een kwestie van uitspelen voor Groningen. Maar ik hoor je net zeggen, Willem II zal wel kampioen worden. Maar daar hebben ze, bij Groningen hebben ze die kampioensrace echt nog niet opgegeven. Nee? In Kerkrade was ik vorige week. Daar denken ze er ook nog wel stiekem aan om kampioen te worden. Dus nee, ze zeker nog niet uit. Nee, dus zeg vloek in de kerk als ik zeg dat Willem II zeker lijkt van een titel en een promotie naar de Eredivisie. Oké, het ligt nog allemaal open, ga ik nu zeggen. Groningen die begon toch moeizaam aan het seizoen. Nu zijn ze toch al heel wat wedstrijden heel goed doorgekomen. Gaat deze vorm ze ook terugbrengen naar de Eredivisie? Ja, dat wordt dus heel spannend. Want ze hebben maar één puntje achterstand op Roda. Maar ja. Dat moeten ze dan nog wel goed maken. Ja, Groningen heeft van de laatste 19 wedstrijden maar eentje verloren. En de laatste 5 wedstrijden zelfs gewonnen. Dus ja, dat die in bloedvorm zijn, dat is wel duidelijk. Maar Roda geeft ook niet al te veel weg. Dus kortom, het is echt heel erg spannend daar in die top. En dus is de vraag of Groningen Roda nog kan passeren. De laatste wedstrijd van het seizoen is wel Groningen-Roda JC. Dus als het dan ook nog zo spannend is zoals nu, dan hebben we echt een finale voor wie de promoveert tegen die tijd. Maar goed, ik sprak Dick Lukien, trainer van Groningen, aan de afloop. En die had vooral genoten van de doelpunten. Ja, geweldige doelpunten. Ik heb sowieso genoten van mijn ploeg. En eigenlijk, hoe gek dat ook klinkt, de voorassist bij beide doelpunten heb ik het meest van genoten. Dus bij de 1-0 de hakbal van Tom. En bij de 0-2 de splijtende bal van Luciano op Hoven. Ja, dat is genieten. Die laatste had je wel nodig, hè, die 0-2. Want toen hadden jullie het even lastig in die fase. Ja, die viel precies goed. Ik vond dat ADO, die hadden in ieder geval meer urgentie na de pauze. Ook een kans met Veerman die overschoot. Maar ik moet zeggen dat we daarna na de 0-2 verzuimen om gewoon meer goals te maken. Maar overal een geweldige prestatie leveren. En denk een verdiende overwinning behalen. Dat verzuimen om meer goals te maken, dat doe je eigenlijk ook voor rust. Want die wedstrijd had je voor mijn gevoel voor rust ook al in het slot kunnen gooien, toch? Dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb in de pauze gezegd dat ik vond dat het laatste kwartier voor de pauze een beetje was alsof we wilden neutraliseren. Ja, daar hou ik niet zo van. Je moet wel met beleid spelen, met verstand. Maar je moet ook vooral gaan voor de goals die je kunt maken. En dat hebben we die fase niet goed genoeg gedaan. Is dit de slagroom op je verjaardagstaart? Ja, het is wel lekker dat dat dit een soort van cadeau is van de jongens, want daar kan je steeds natuurlijk van genieten. En dat was ook de bedoeling, dus daar ben ik heel blij mee. Want jullie lijken niet te stoppen, heb je dat gevoel zelf ook? Nou, wij voetballen in ieder geval heel goed. Ik vind dat er een onvoorstelbare onverzettelijkheid in de ploeg zit. Ja, dan is het een zaak om dat vol te houden. En om eigenlijk iedere keer nog iets meer te willen, de honger te blijven houden. Dus dat hou ik ze voor. En we hebben ook mannen die dat eigenlijk iedere dag perfect uitvoeren. Ja, laten we het dan ook even over ADO hebben natuurlijk, Mark. Directe promotie lijkt er ook dit seizoen niet in te zitten. Het slipt weer door de vingers weg. Op het moment dat het moet gebeuren, dan lijkt het niet te kunnen gebeuren. Begint het gemor alweer een beetje om je heen? Ja, dat gemor, dat begint zeker, ja. Want dat heeft er alles mee te maken. Ja, vandaag was het gewoon aanhaken of afhaken voor ADO. En ja, als je dan op eigen veld verliest van de directe concurrent, ja, dan wordt het verschil te groot. Ze staan nu 5 punten achter op Groningen en 6 op Roda. En die hebben allebei nog een wedstrijd te goed aanstaande maandag. Dus dat gat, dat lijkt te groot. En dat is ook wel ingedaald bij de spelers en bij de trainer van ADO. En ook bij de achterban, want inderdaad, het gemor begint wel. Omdat bij ADO gewoon helemaal niet zo lekker gaat. Nu al 4 wedstrijden niet meer gewonnen. En van de laatste 7 wedstrijden alleen van Jong Ajax gewonnen. Ja, dat is niet de vorm waarmee je richting plek 2 gaat. Maar ook niet de vorm waarin je straks de play-offs in wilt om te gaan promoveren. Want dat is natuurlijk het vangnet wat ADO ook nog heeft. Maar ze beginnen zich hier zo langzamerhand wel een beetje zorgen te maken. Het moet wel snel kantelen, anders dan gaat het helemaal als een nachtkaas uit dit seizoen. Ja, en zeker Timothy de Rijk, die heb je gesproken. Volgens hem was dit ook een cruciaal duel voor ADO. Ja, om toch bij de eerste 2 te eindigen is het nu moeilijk om nog bij te geraken. Het was daarvoor al heel moeilijk. Maar we gingen wel de wedstrijd aan om een goed resultaat neer te zetten. Om bepaalde aspecten van hun krachten te ondermijnen. Van zo de wedstrijd te kunnen winnen. Maar het is jammer genoeg moeilijk. Tot weinig gelukt in tot spel te prikken. Maar voor de rest was het heel weinig. Zeker in aanvallend opzicht. Ja, zeker in de eerste helft. Want daarin hadden jullie het heel erg moeilijk. Ik kan me voorstellen dat jullie met die 1-0 achterstand misschien nog niet eens heel erg ontevreden in de kleedkamer zaten. Nou ja, misschien hun hadden heel veel balbezit, maar ik denk dat dat in heel weinig kansen resulteerde. Ik denk dat ze 2 keer echt, waarvan 1 doelpunt, zijn ze gevaarlijk geweest, maar voor de rest viel dat wel mee. Het was heel veel middenveldspel en ballen van achteruit die lang werden getrapt richting het aanvallende compartiment. Dus qua insteek, wat dat we willen, de druk die dat we willen creëren op een bepaald niveau op het veld. Dat was wel oké, maar we creëren gewoon zeker de eerste helft te winnen. Staat er eigenlijk druk op bij jullie, heb je dat gevoel? Nou, ik denk als je bij ADO speelt dat daar altijd druk op zit. Ik denk dat wij een bepaald idee aan de competitie zijn begonnen en daarin altijd rustig stapjes zijn gaan maken. En dat resulteert dan in een bepaalde ambitie. En die hebben we ook uitgesproken. En nu is het misschien belangrijk om ons te richten op die play-offs en dat we daar fris zijn en dat we tot daar zoveel mogelijk wedstrijden aanvatten met voor de winst. Dat doen we natuurlijk altijd, maar dat we daar toch een serie kunnen neerzetten om daar met een goed gevoel naar de play-offs te kunnen gaan. Tim Diederijk, die zich met ADO dus al focust op die play-offs. Mark, laten we het even breed trekken, want Groningen doet heel goede zaken. Wat betekent dat voor de stand? Ja, Willem II wint ook. Dus dat gat blijft onvermeend groot. 9 punten, maar met nog een wedstrijd te goed voor Groningen. Ja, nummer 4, Dordrecht, heeft ook weer gewonnen. Die blijven ook een beetje eraan hangen. Nou, ADO is samen met NAC de grote verliezer van dit weekend. Want NAC verliest in eigen huis van MVV. En die lijken wel een beetje af te haken. De Graafschap op het allerlaatste moment met een schrikvrij doelpunt in de 94e minuut. Maakt dat ze op plek 6 ook nog een beetje bijblijven. Ja, het is bovenin vooral heel erg spannend tussen Roda en Groningen om plek 2 en misschien plek 1. Oké. Dankjewel, Mark Kloostra. I've been waiting on the sunset, bills on my mindset. I can't deny it, getting higher than my income. Income's breadcrumbs. I've been trying to survive. The glow that the sun gets right around sunset helps me realize. Your worries, you are gonna turn out fine. Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard. My hands in my pockets, kicking these rocks. It's kinda hard to watch this life go by. I'm buying into skeptics, skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, thoughts get tangled. I start to compromise. My life and my purpose, is it all worth it? Am I gonna turn out fine? Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, no, it's hard to remember sometimes. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down. Andy Grammer, keep your head up. Goed, de Eredivisie is terug van weg geweest. Ragnar Niemeyer is ook terug van nooit weg geweest. Interlands ter voorbereiding op het EK zitten erop. Laten we positief beginnen. Feyenoord-trainer Arne Slot denkt dat het een mooie zomer gaat worden voor het Nederlands elftal op het EK. Ik heb daar alle vertrouwen in, ja. In de spelers en ook in de staf. Dus daar is alle aanleiding voor om daar heel veel vertrouwen in te hebben. Mooi. Nou, dat zit er wel goed. Ondertussen maken de voetballers in de Eredivisie zich op voor het slot van de competitie. Dat is geen woordspeling. Blijdschap en verdriet liggen dicht bij elkaar. Want waar de een vecht voor de prijzen, moet de ander zich neerleggen bij degradatie. Kortom, er is genoeg te bespreken. 27e speelronde, Ragnar. Ja. Laten we beginnen bij de kampioen. Is wel zo fair, lijkt mij. Tenminste, ja, kampioen. Aanstaande kampioen. Aanstaande kampioen. Zo is het inderdaad. Kan nog alle kanten feitelijk, op, het, ja, de bal is rond, binnenkant paal, buitenkant paal. PSV speelt tegen NEC en kan in dat duel verder werken aan, heb ik begrepen, een aantal mooie records. En ja, want die ga jij nu noemen, heb ik zo. Ja, want al die titel gaat er natuurlijk wel aankomen bij PSV. Hè. Ja, er zitten wat records aan te komen. Best wel interessant. Het is natuurlijk wel in de kantlijn. Hè. Zo moet je het natuurlijk ook wel zien. Maar bijvoorbeeld een puntenrecord. Hè, dat zou naar 96 kunnen gaan. En wat was het oude record dan? Heb je dat bereikt of niet? Ja, ga je zo beginnen. Ja. Het tweede team ooit, sorry, dat ongeslagen blijft in de competitie. En 85 minuten maar op achterstand gestaan dit seizoen. Het record is 105 minuten. Oh. Nou, nu geef ik hem je wel. Okay. Van Ajax in het seizoen 82-83. Ja, PSV, hè, voor de duidelijkheid nog maar even. Na 26 wedstrijden 10 punten voor op nummer 2 Feyenoord. Oké. Okay. Ik toch even het puntenrecord opzoeken. Ik ben toch wel benieuwd eigenlijk. Ja, het is ook al 10 voor 11. Dus daarom. Is er 93 hoor ik net. Krijg ik net ingefluisterd door Google. Is er sprake van kampioenskoorts in Eindhoven? Heb je daar iets van gemerkt of niet? Nou, mag ik hopen toch. Hè? Want het zou voor het eerst sinds 2018 kunnen zijn dat PSV kampioen wordt. Hè? Houden ze nog een beetje af, toch? Of niet? Wat zeg je? Houden ze niet een beetje af? Ja, ik mag hopen. Kijk, er was een open training bij PSV van de week. En natuurlijk, als daar dan de mensen contact maken met de spelers en de trainer, dan gaat het erover. En als Peter Bos tegenover de hyena's zit op vrijdag op de persconferentie, dan gaat het er ook over. Maar dan zegt hij, ja, voor de rest gaat het hier nooit over het kampioenschap van PSV. Nee, die Bos die laat zich niet gek maken. Ik roep dat altijd hier. En goed, je vraagt er weer naar, dus kan ik datzelfde weer zeggen. Wij zijn alleen maar gefocust op NEC nu. Dat is nu even wat lastiger, omdat we de meeste spelers pas gisteren voor het eerst zagen. Dus we hebben de blik voor het eerst sinds gisteren op NEC gelegd. Ja, iedere week een andere club invullen. En je hebt hetzelfde antwoord inderdaad, zoals dat daar gaat. Is iedereen fit eigenlijk bij PSV? Ja, Noah Lang, hè, dat is een beetje het probleem. Voor de rest wel druk schema. Was wel interessant van de week. Stond Jiménez met Mexico. Hij was invaller overigens van Feyenoord tegenover Tillman. En tegenover Pepi. Mm-hmm. En tegenover Serginho Dest. Allemaal PSV'ers natuurlijk. Een druk schema dus. En nu zit NEC er dus aan te komen. Ja. Ja. De bekerfinale, 21 april, NEC ook tegen Feyenoord. Ja, ik bedoel, als ik bij NEC zou spelen, zou het toch heel moeilijk zijn om dat uit je hoofd te halen. Dan kijk je daar toch naar uit. Ja, dat is natuurlijk iets wat heel belangrijk is. Nog geen proper, wel terug. Hè, die goede middenvelder die ongetwijfeld gaat vertrekken. Sherry is er nog niet bij. Maar goed, de vraag was wel een beetje, nou, stel dat die bekerfinale nou dit weekend was geweest. Wie weet dan wel. Ze zijn ook heel erg druk met de wedstrijd tegen Vitesse van volgende week. Want er mogen geen uitsupporters mee, waar dat eerst wel het geval leek te zijn richting de Gelredome. Kortom, in Nijmegen staat het vizier niet op PSV. Nee. We gaan door naar Feyenoord, want daar was jij dus zelf vanmiddag. Ja, wat was het thema van de dag? Stotteren. Ja, dat was toch wel wat vaak terugkwam. Ja, het Kind van Zuid, hè, dat is een docu die door Feyenoord is geproduceerd en is gemaakt. En in die docu heeft hij voor het eerst een interview op camera gegeven. Voor het eerst voor een camera een interview gegeven. Want misschien realiseer je dat helemaal niet, maar je ziet hem dus nooit. Hè, steunpilaar van Feyenoord na wedstrijden. Dus dat was best wel bijzonder. Heeft hij heel hard aan gewerkt. En dat kwam een aantal keren kwam dat terug. Toch super stoer. Ja, dat is voor hem echt een ding geweest. Slot zei ook van, hij vertrouwt mij wel de laatste jaren. Dus wij hebben daar wel stappen in gemaakt met z'n tweeën. Wij kunnen best wel goed, hij kan met mij best wel makkelijk communiceren. Het gekke is dan, en je hoort het wel eens vaker, ik heb het ook bij kinderen wel eens gezien, dan lukt het wel om bijvoorbeeld te zingen. Ja, absoluut. Of in zijn geval te rappen. Daar hebben we wat geluid van. En ook de reactie daar weer op van Arne Slot. Ja, is jouw muziek? Ik zou bijna zeggen, je moet haast wel als je een dochter van 17 hebt. Want die zet echt niet meer de muziek op die mijn vrouw en ik nog leuk vinden. Dat is echt alleen maar dit wat Lucia aan het doen is. Wat die generatie volgens mij leuk vindt. Ja. Het was allemaal vrij luchtig vanmiddag. Ja, wel een mooie documentaire over hem gemaakt trouwens. Die van de week in première ging. Ja, ik heb dat begrepen. Ja. Moeite waard, schijnt het. Terug naar het voetballen. Feyenoord krijgt het Utrecht van Ron Jansen op bezoek. Zijn collega-trainer Arne Slot, die we net al heel even hoorden, had lovende woorden voor Jansen over. Ja, Ron heeft al jarenlang aangetoond, hij is al heel lang trainer, dat hij met al zijn teams heel succesvol is geweest. Ik denk dat we met z'n allen ook de plek waar Utrecht stond toen wij tegen ze speelden, dat we allemaal wel wisten dat ze daar niet bleven staan. Dus hij haalt op dit moment het maximaal rendement uit de vele kwaliteit die Utrecht wel heeft. Ja. Dat klinkt heel mooi, maar maakt Utrecht kans tegen Feyenoord? Nou, meestal niet. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens als kind op de achterbank naar Langs de Lijn zat te luisteren in de auto van mijn ouders. Toen reden wij langs de Kuip en werd daar gespeeld. En toen werd Utrecht ingemaakt. En om de een of andere reden is die wedstrijd Utrecht-Feyenoord altijd in mijn gedachten gebleven. Gek genoeg, dat komt altijd weer even terug. En Utrecht verliest altijd in Rotterdam. 1 keer gewonnen in de laatste 18 keer in de Kuip. Dat was in 2014 door een doelpunt van Rodney Antwi. Die debuteerde toen, die voetbal voetbalt nog steeds. Die zat op Malta, die zat op, in Bulgarije, in Egypte, in Noorwegen. Nooit meer van gehoord van nee, die jongen. Nou ja, dat was zijn moment of fame, zijn enige doelpunt voor Utrecht. Normaal gesproken wil dat niet zo lukken dus. Ja. Bijlo, de keeper, die staat dit weekend nog niet op doel bij Feyenoord, omdat hij nog steeds geblesseerd is. Even naar slot luisteren, want hij wilde vanmiddag nog niet zeggen dat Bijlo na zijn blessure meteen weer de eerste doelman is. Dus het zou erg onnuttig zijn om nu al heel ver vooruit te kijken wanneer hij en of hij weer gaat keepen. Feit is dat hij eerst topfit moet worden, buiten de groep en daarna nog in de groep, omdat hij er toch ook alweer een tijdje uit is. Ja. Maar goed, dan is hij in ieder geval fit voor het EK. Ja, en dan moet hij natuurlijk nog zijn basisplaats gaan terugkijken. Want die discussie gaat natuurlijk, die woedt al, die komt weer terug. Timon Wellenreuter die het heel erg goed doet. Belen heeft het de laatste periode ook goed gedaan. En die Trauner is weliswaar al een jaar niet meer bij de Oostenrijkse selectie geweest. Hè? Ook EK, tegenstander van Oranje. Maar goed, die kijkt natuurlijk nog altijd met een schuin oog. Ja, en dan heb je toch als trainer daar invloed op. Hè? Je weet in je achterhoofd, als ik Belo laat spelen, misschien wel op het moment dat er straks een paar wedstrijden zijn die niet zo belangrijk meer zijn, dan kan ik hem misschien ten koste van Wellenreuter opstellen. Help ik hem misschien wel naar het EK? Dus dat zijn wel van die dingen die door het hoofd van een trainer gaan. En Arne Slot zei daar vanmiddag het volgende over. Nou, je bent je er wel bewust van dat het impact zou kunnen hebben. Maar als trainer heb je veel overwegingen om tot je basis zelf te komen. En dit zou er één van kunnen zijn, maar het zou niet alleen de doorslaggevende moeten zijn. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik me daar niet bewust van ben. Mm-hmm. Ja, misschien een klein beetje hulp van de trainer, hè? Wel eerlijk. Ja, het zijn lastige dilemma's, denk ik. Goed, maar los daarvan, ik kan me toch niet voorstellen dat ze toch wel behoorlijk balen dat ze zo'n end achter PSV staan, of hebben ze zich er inmiddels wel een beetje bij neergelegd? Nou, volgens mij hebben ze zich daar wel bij neergelegd. En ze gaan natuurlijk in eigen stadion, eigen in dit geval tussen aanhalingstekens, in de Kuip gaan ze spelen tegen NEC in die bekerfinale. En de blik gaat ook wel een klein beetje op volgend jaar al. Hè. Er schijnt best wel een hoop geld te gaan komen. Die Champions League verandert. Daar gaat Feyenoord ongetwijfeld in spelen. Dat levert extra geld op. De Mediamarkt is een tijdje geleden al aangekondigd als sponsor. Nog niet officieel, dat zit er aan te komen. Nu hebben ze weer een Qatarese sponsor terminals op de Maasvlakte, containergedoe. Ja, daar werd nog even naar gevraagd. Hoe Qatar kan dat allemaal wel? Daar was gek genoeg met 3 persvoorlichters in de zaal bij Feyenoord de trainer een beetje door overvallen door die vraag. Maar de miljoenen stromen binnen in ieder geval voor volgend jaar dan. Nou, we gaan van Rotterdam snel naar Amsterdam. Ajax gaf gisteren al een persconferentie waarop bekend werd dat trainer John van het Schip na dit seizoen geen hoofdtrainer meer is van Ajax. Die zei daar het volgende over. Nee, dat is duidelijk. Dat ik zeg, een andere rol. Dus niet hoofdtrainer. Wat voor rol zou dat dan wel zijn? Daar zijn we over in gesprek. En wat ambieer jij dan? Nou, daar ga ik nu niet op in. Ja. Nee. Wat vind je ervan? Nou ja, ik begreep sowieso niet waarom je voor een wedstrijd van zondag op donderdag al een persconferentie moet houden. Maar dat even in de kantlijn. Hij schijnt nu coach van de coaches te gaan worden. Head of coaches. Head of coaches, hoofd van de coaches. Ja, ik denk een beetje de Jezus Christus van het Ajax-evangelie. En dat zo kort voor Pasen ook nog eens een keer. Mooi bruggetje ja, naar mooi Goeie bruggetje Vrijdag. Naar Pasen en Goeie Vrijdag. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een vage titel. Ik heb ook het ornogram van Ajax er nog eens bij gepakt. Je krijgt ongeveer een man of 10 die zich nu met technische zaken gaan bemoeien. Dat begint bij de algemeen directeur, de directeur of voetbal. De transferzaken, de scouting, Louis van Gaal. 2 RVC-leden, waaronder Daddy Blind. De zieke Klaas-Jan Huntelaar. De head of coaches en een hoofdtrainer. Dat is iets anders dan Mislint, dat zullen we maar zeggen. Die het in zijn eentje mocht doen. Ja, je hebt nog 15 seconden om over Brenet te praten, die zonder rijbewijs een maand de cel in moet. Nou ja, het gekke is dat Twente al een hele tijd wist dat er van alles mis was met zijn gedrag en toen niks deed. Ook niet toen het om huiselijk geweld ging. Maar nu opeens is het klaar en is hij weg. Ja. Typisch. Ja, ik ben benieuwd wat dat voor effect heeft op de selectie. Ja, een goede op de speler. Plek van Twente. Ja, dat zeker. Aparte vogel. Tot zover vanavond. Een mooie Eredivisieweek en er komt eraan. En met het oog op morgen met Simone Wijmans. Dag. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.